uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Olyan jó ezt a tapsot hallgatni mindig. Várja, beadlak. Főleg, hogy jogos. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem sokon múlt, hogy ne jöjjek ma. Na miért, mi van? Nem tudom, egyszer nincs hangom. Tehát az van, hogy így van. De már tudod, hogy önmagában a jelenlétet is elég. De már tudom, hogyha sugárzom van a végig streamet. Sugárzom a jó kedvet. Az erőt. Akkor jobb kedvet lesz. És most zene. Igen. Nem, egyszer nincs hangom. Szóval az van, hogy nincs. Nem tudom, tegnap úgy ébredtem, már nagyon elment. És nagyon kell küzdenem. De miért? Véres torokkal vagyok itt. És én annak vagyok a hív, hogy ne fertőzünk. Nem fertőzök, nem vagyok lázas, meg semmi. Valami ráhúzott. Borszameccsen volt a hétvégén, sokat kiabáltál. Igen, néztem a Federer Wawrinkát tegnap. Na. Nem, egyébként kérdezed, hogy nem, a hülye csajok, ez a Kuznyacova, hogy miért nem megy már nyugdíjba. De komolyan mondom, olyan ronda a bűn, hogy ráadásul ronda is. Három nyomorúságot szedben tudták egymást leverni, ezért a férfi döntő 9-ről 9:30-ra, 9:30-ről 10:11-re. 10:11-re módosult, és nem bírtam megvárni. Federer Wawrinka. Azért, mert ezek ott... De a végeredményt tudod? Persze, éjszaka föl kellettem megnézni a végeredményt. Hát, azt nem bírtad ki, mi? Itt háromszor járok húgyozni, vicces. Tényleg? De ez hogy jön ide? De jó, hogy elmondtam. Úgyhogy megnéztem a végeredményt. Na. Jaj, úgyhogy mondom, ma ez lesz, tehát mondom, sok zene, kevés beszéd, mert nincs, effektíve nincs. Csak mondom, egyedül nem fogok bejönni, nem fogom itt zsibasztani az embereket várakkal, csöcsökkel, krémesekkel és a környezetudatos életmóddal. Nem, hát jövök, meg szerintem ez holnapra javul, csak tudod, úgy van, hogyha minél inkább erőltetem, akkor annál rosszabb lesz. Tehát lehet, hogy holnapra már mínuszban leszek. Igen. Na mindegy, hát azt hittem, hogy annyit szurkoltál tegnap este Ferinek a Los Angeles maratonon. Gyerekek, hát ha várja, akkor bekészítek azért ide valamit, ha tudok. Várja. Egy nagy taps Ferinek. Így van. Biztos benne, hogy nem a... Egy nagyon nagy taps Ferinek, abszolút jogos. Én tegnap kérdezed, hogy megnéztem az oldalát, mert ugye onnan többet tudok róla, mint a műsorban, mert hogy nem mesélt erről a maratonról se sokat. És láttam, hogy van egy olyan applikációja, amit szintén elmondhatott volna mindenkinek, de nem tette, Mr. Titok Miniszter, hogy lehet őt nyomon követni. Egyszerűen ennyire zseniális volt. Ennyire profi ez az applikáció. Nagyon. És én drukkoltam ennek a hülyének, de tényleg, és néztem, hogy hol tart. Igen. És láttam, hogy estimated érkezési időt, tehát várható érkezési időt számolnak. Mérföldet néznek, átlagsebességet néznek. Mutatja ugye az 5-ös, 10-es, 15-ös, 20-as részidőket. Lehet látni, hogy lassul, gyorsul, hogy egyébként át lehet váltani térképfunkcióra, és látod, hogy egészen konkrétan melyik háztömb mellett, melyik park mellett fut el. És ott, rettenetesen profi a cucc. Nagyon szórakoztató volt. Már így idézőjelben, tehát ugyan tekintetben, hogy kicsit az ember tényleg ott volt. Nagyon. Zseniális. Mennyi lett a végeidő? Mert azt én már nem néztem. 5:19:53 talán, hogyha ha jól emlékszem. 5:19:53. Mégis nem ez a lényeg, hanem nem. Az, hogy lefutottam. Ez egy csodálatos sportteljesítmény. Hát ugye ezen ne felejtsük el, hogy Feri 2 évvel ezelőtt még köszönő viszonyban se volt semmilyen sporttal, tehát gyakorlatilag 43 évet. Saját bevallása szerint még mielőtt megírnátok, hogy savazzuk, nem? Saját bevallása szerint sem volt semmi köze a sportokhoz. Igen, hát ez egy nagyon nagy dolog. Eljutni a maratonig, a 0 kilométertől, ez azért egy fantasztikus teljesítmény, és nem az időrendményt kell nézni, mert az első maraton esetében mindig egy kicsit a túlélés, egészen pontosan mondjuk itt teljesítés a fontos. És ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, ebben nagyon komoly munka van, gyakorlatilag hónapok munkája, ezért is fura, hogy Titokban tudta tartani ennyi időn keresztül. Igen, előttünk. Igen, mi sokkal többet beszéltünk volna róla, ha Feri mesél erről. Feri úgy utazott el, hogy igazából sok mindenkinek még csak az utazás sem mondta, úgyhogy mi kicsit értetlenül állunk egy csomó minden elő, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Ferencünk lefutotta, hogy elment, sokat a felkészülésről nem beszélt, se arról, hogy mi történik vele, de amit mi ugye továbbra se értünk nagyon, de az, amit ő tegnap végrehajtott, az egy nagy dolog. Brilliáns. Úgyhogy ha minden igaz, én nem tudom, hogy Gyuli elérte egyébként, majd már ránézek az adásmenetre. Én kértem mindenképpen, hogy ugye ott van azért egy 8 óra eltolódás. Igen. És lehet, hogy most ő már nagyon aludna, de lehet, hogy megpróbáljuk azért még 7 után felhívni. Hát, ha tud aludni a maratonba, az a gyönyörű, beszélek úgy róla egyébként, hogy igazából én még csak olvastam arról, hogy milyen érzés lefutni egy maraton, de hogy előtte sem tudsz egy nappal aludni, meg utána sem egy nappal igen, aludni. Igen, szerintem dolgozik benne az adrenalin, úgyhogy 7 után felhívjuk. Igen. 7 után átjövünk, megpróbáljuk elérni, hát aztán nem tudom, hogy sikerül-e, de mindenképpen adásba tesszük Mr. titokminisztert, és akkor felhívjuk. Gratulálunk neki, nagy dolog, úgyhogy mondjátok meg neki, hogy üdvözöltük, beszéltünk róla. Nem hiszem, hogy hallgatna most minket, hiszen inkább sörözik meg pihen. Ott most éjszaka van, nagy erők, aztán talán 8 mínuszban vannak, tehát ott ilyen 10 körül. 10 körül lehet, úgyhogy még szerintem el tudjuk csípni majd. Egyébként azért gondolom, hogy ez egy, azért is gondolom, hogy ez mindenképpen egy figyelemre méltó. Hát ez abszolút, ez egy nagyon nagy sport teljesítmény. Óriási elismerésre méltó dolog, mert megmutatta azt ő most a saját példájával, hogy olyan emberek, akinek tényleg nem volt korábban semmilyen sportmúltjuk, olyan emberek, akiknek mondjuk az élet mondjuk nem feltétlenül arra predesztinálja őket, hogy ők mint 10-15-20 pláne maratonokat fussanak, akik rendelkeznek némi súlyfelesleggel, stb., hogy érdemes nekik belevágni, érdemes nekik elindulni ezen az úton, mert hogyha elég akarat van, hogyha elég késztetés van arra, hogy végigcsináljanak egy utat, odafigyelve persze közben táplálkozásra, odafigyelve egy edzésterve, ne adj Isten, kikérve egy-két profinak a tanácsát, mint ahogy egyébként Feri is megtette ezt, akkor el lehet érni az álmaidat, el lehet érni a céljaidat, és ez csodálatos dolog. Nagyon, igen, és hát amit szoktam mondani, a gyerekek, nem olyan rettenetesen szenvedek, nem lehet szemtől beszélni, hogy lendülettem mondanám ezt, de nem, de annyira erőködök, hogy véres a torkom. Hogy mennyire igaz, hogy minden fejben dől el, nem? Hogy ő ezt elhatározta, és hogy én ezt sokszor mondtam, és ezzel mindig rögtetek, hogy Bali nagy mondás, de tényleg így van, hogyha ezt egyszerűen fejben helyre teszed, és azt mondod, hogy már pedig A-ból B-be eljutok, akkor ezt meg lehet csinálni. És főleg a Feri esetében azért tényleg, aki tényleg nulla előélettel rendelkezett, és így talán kettő éven belül jutott el. Igen, kettő év. Ezt így megtenni, ez mindenképpen ez óriási sport teljesítmény. Le a kalappal mindenkit, aki fut, én se nem értem, se nem tudom ezt a sportot, és tátott szája nézem ott a Margit szigetet. Tegnap egy barátomnál aludtam pont, akinek rálátása van a Margit szigetre. Figyelj, északi szélbe azok ott már 8 órakor szelik a kilométereket. Kőkemények. Hogy mi az öröm benne, hát ez számomra rejtély. De biztos van az, most már Feri tudja, az eufórikus pillanat, amikor van egy, hogy átesel a holdpontot. Igen. És akkor utána már nagyon jó. De majd azt megkérdezzük, hogy van-e ilyen, hogy ez nagyon igen, jó. Hogy biztos, volt-e? Hogy van. Amikor már álltok, mosolyogva futsz. Hogy tényleg én csak vicsorgok, amikor futok. Tényleg úgy van, hogy métert. A maratonnak a fele a 30. Igen. Mert hogy azt szokták ugye mondani, tehát hogy nem két fél maratonból áll egy maraton, hanem egy 30-asból, meg abból a 12,1-ből, ami még utána van. Tehát hogy ezt, hogy ő hogy élte meg belülről. Mondom, én is nagyon sokszor elmondtam már, hogy ugyan futok, de én nem szeretek futni, én a futásnak a jótékony hatásai miatt teszem ezt, mert jó, tényleg súlykontrollra, jó kondícióra, stb. De hogy nekem se sikerült még egyébként fejben eljutnom odáig, hogy bár visszagondol egy párszor, már voltam a kapujából. Meg tudnád megcsinálni szerintem. 30-ig elmentem, és utána pedig egyszerűen így valahogy így elfogy, és úgy éreztem, hogy asszus már ide. És valahogy nem ment. És a Ferinek meg ment. Igen, ez egy nagyszerű dolog. Ez egy nagy dolog, úgyhogy hívjuk mindenképpen hét után, remélem, hogy még fönn tud maradni. 8 mínusz van, jól mondom, nem tudom. Azt hiszem, úgy néztem, igen, hogy 8 mínusz. De milyen profi ez az app, nem? Hogy nézed, de hogy hol tart. Én kész voltam tőle. Mennyire kitalálták? Először csak ilyen van Magyarországon is? Én nem tudok róla. Én nem tudok róla, hogy bármelyik szponzor ezt így összehozta volna, vagy hogy így ezt így alkalmazták volna. Effektíve megmondja, hogy a várható érkezési idő beszart. És látod, hogy hol haladsz, látod tényleg a részidőket. Nagyon-nagyon tetszett. Igen. Nagyon tetszett, tényleg nagyon jó volt. Igen. Na, van, aki nagyon felkavar ez a dolog, ha választhatnátok időutazás vagy teleportálás. De szeretem, ha valaki így lüktet a műsorral, hogy felirása vagy teleportálás. A sport teljesítmény örökbeszélését, ez így felkavarja. Egyértelműen időutazás, és akkor visszamenik az időben fél évet, és akkor beszélgetést kezdeményeznék Ferivel a témakat. Rákóczi Feri, Amerikát, hatalmas gratula. Neki írja nekünk egy hallgató. Igen, hát gratuláltok neki, majd küldjetek üzeneteket, és akkor itt ezeket van. Mi továbbítjuk. Fönn van a Ferinek a Facebook oldalán is, illetve fönn van egyébként a Reggelisonnak a Facebook oldalán is egy-egy fotó Feriről, ahogy mutatja a jól megérdemelt érmet, oda nyugodtan beírhattok neki, szerintem az összes üzenetet végig fogja olvasni, ott lehet gratulálni. Abszolút, persze. Azt mondja, hogy tök szexi hangot, Balázs, most kezdtelek el szívesen hallgatni. Na, ha ezen múlik, akkor érted. Ezen múlik, akkor minden véresre. Üvöltem magam mindenre este, hogy reggel szexi legyek. Véresre imád, igen. Azt mondja, hogy igen, van egy run testik, mit tudom, ami run, az Elbinél lehet szintén nyomon követni. Igen. az előbbinél lehet nyomon követni. Jó, nagyon szépen köszönjük a tippet, meg fogjuk nézni. Igen, köszönjük szépen. Jó van, hát ez volt a legfontosabb, amiről beszélnünk kellett. A második legfontosabb a tükör. Tartotta a hétvégén, jó munkát végeztem-e? Tartott a tükör. Igen, nem esett le? Nem, szikszalaggal van oda rögzítve. Én tudom, hisz én csináltam. Kibírta. Emlékeztem rá. Megjártam vele Ausztriát, visszajöttem Ausztriába. És azóta? És esőben, szélben, szakadó esőben, viharban Bécs, tart. Bécs-Budapest és még mindig tart. Bécs-Budapest, fél maraton, vagy teljes maraton. Nagyon tart a tükör. Úgyhogy igen. Nagyon jó. Ennek nagyon egyébként szívből örülök. Jó, a másik dolog, amit szeretném. Most írta Feri, most kérdezni, látom. Egyébként tőled is. Azt írta a Feri, hogy hallgat minket. Tényleg? Igen, most látom, mert nem volt nálam a telefonom, csak így beosztál, de igen, hallgatlak, azt írta. Na, király. Jó. Akkor szólunk Los Angeles, és ez menő. Ez nagyon menő. Andy nem is mondta. Andy nem is mondta, hogy Los Angelesbe is vagyok. Akkor viszont akkor tudja a Feri, hogy hívjuk, akkor nem lesz, akkor viszont fönnmarad, azt már fél óra. Akkor várj meg minket, Feri. Debrecen is csatlakozzon már, hogyha már Los Angeles. Los Angeles vagyunk, igen. Akkor Feri, várjál meg. Most már ne menj el pihenni. Nem? Hát most már erre a kis időre. Mikor akkor? Mikor tudjuk? Hát Ét után. Anna integet. Ét után csörögjünk. Jól van. Na, mit akartál mondani? Figyeljetek, nyilván nem tűnik teljesen fontosnak számotokra. Ez mindig annak fontos, aki... Nem fontos ebben a műsorban. Kis dolgok, nagy dolgok. Ja, jó. Na, hát aki térdigázol otthon a hangyában, hogy a rohadt életbe képzeljétek el, megint előjöttek. És nekem volt tavaly egy olyan kis hangya mérge, bocsánat, elnézést, scusi máma, érted? Én ezt bedobtam, ezt a méreg dolgot, nem egyszerűen tudtunk velük mit kezdeni, nyüzsögtek mindenhol, ilyen, itt jönnek elő mindenféle résekből, téglarések közül, hogy hívják, hogy takarólemezek mögül, a padlószőnyeg alatt nem tudom honnan, és most ugyanezt a mérget bedobtam, és semmit nem használ, hogy mi a büdös franca lehet megállítani ezeket a hangyákat, mert a kutyát kiviszik a hátukon, komolyan mondom. Tehát, hogy annyi van bent minden este, hogy az valami félelmetes, lapáttal söpörgetjük, morzsaporszívóval szívogatjuk, stb. Mivel? Én azt hiszem, mivel sokan vannak. Hívni kell egy embert. Igen? Igen, az megoldja neked. Mert ezek a boltban kapható hangyamérgek, ezek nem mindig jók, meg nem mindig hatásosak. Hát tudod, hogy nekem volt nagy küzdelme, meséltem, mikor hallgatók írták. Jöjjön egy ilyen Ghostbusters. Végigmentem egy ilyen szódabikarbóna, meg barátságos megoldás, meg ne öld meg a hangyát, meg rossz karma, meg nem tudom. És aztán, amikor láttam, hogy a szódabikarbóna darabokat a hátukon hordják el a hangyák, és közben hangosan pacsiznak, és röhögnek, és felnéznek rám, kacsintanak, és mennek tovább. Ha ott azok nagyon beszabadulnak, akkor hívj egy profit. Hát jöjjön egy Ghostbusters. A kutya már nem kér ennél mindenkit maga mögé nyal, felnyal egyszerre ilyen 40 darab hangyát, tudod, elfogyassza békésen, utána visszafekszik. Aztán amikor megérzik, már megint maga mögé nyal, és akkor, mert mögötte ugyanis képzeld el, hogy a kutyának a szivacsa meg a fal között, minthogy egy ilyen demarkációs falja lenne, egy ilyen korridor, ami itt sétálnak egy keresztbe, oda-vissza a hangyát. De szinte hallod a röhögésüket, és egyszerűen se félelem, semmi nincs bennük, mert te otthon vagy, mint a házúra, a gazda, és nem mennek és el. Valójában nem én vagyok a házban, hanem ő. Minden állat megijed, ha meglátja az embert. Ami nem házi állat. A hangya nem. A madár elrepül, az őz elszalad. A hangya az nem érdekel. Hogy mondtad? Madár elrepül, őz elszalad? A madár elrepül, az őz elszalad. Ja, jó. A kolibri elreppen, a gólya elkercsel. Igen. A dobolykó elsomolyog. A csuka elcsobban. A csuka elcsobban, a sügér rárabol. Viszont a hangya nem. Ő azt mondja, hogy ez már az én lakásom. Te itt már egy ilyen megtűrt személy vagy, nézd, ahogy dolgozom. Szíved nincsen nagyon taposni, mert akkor tudod, hogy gilisztának születsz majd újjá. És akkor elindul ez a kicsit ide fújok, kicsit oda fújok, hát ha észreveszitek. És akár meg is ölhetnélek benneteket, de nem teszem. Ezért mondom, hívj ki egy profit, annak legyen rossz karmája. Biztos, és akkor az elintézi. Hogy ők egyébként az időutazás és teleportálás között teleportálást választották. Mert egyik pillanatban itt tűnnek fel, a másik pillanatban meg ott tűnnek fel. És nagy hibbe. És hogyha lenne középsőjük, akkor vadul mutogatnák nekem. Igen, ezért mondom, hogy egy idő után profira kell bízni. Tehát az segít. Mert kijön annak olyan a szere, meg az úgy tudja, hogy hova kell fújni, meg a bejárathoz, meg megtalálja azt, ahol, azt a lyukat, ahol ők bejönnek. De nem repül rá Mónira? Nem. Nem? Nem. Még mi a jövő feleség? De rárepül, igen, rárepül. Mondd neki, ne legyen otthon. Ja, ne legyen otthon, és öltözön fel végre normális. Öltözön fel normális, és menjen el valahova, mert jön a hangyás. Ide-oda, érted, ez a baby doll talán kevés. Vagy vegyél egy hangyás sűn. Na, hát ez nem egy kis a tarajos barátok. De hülyék vagyunk egy német juhászunkával élünk együtt, meg hangyás egy kövér kandúrral, érted? Ahelyett, hogy egy hangyássünnel élnék együtt. Egy hangyássün, az megvan. Én tudom, hogy de ha valaki, mi tudjuk Vikivel, hogy ez egy milyen harc, nekünk hónapokig vették át az irányítást, én már meg nem mondom, hogy mi segített. Mert már mindent kipróbáltunk. Aztán egyszer olyanok, mint a törökök Egervár alatt. Rohamoznak. Egyrészt karórájuk van, aztán kinézel, és azt látod, hogy nincsenek sehol. Kijössz a várból, körbenézel, kiabálsz, ha-hó, ha-hó, és rájössz, hogy elmentek. De nem érted, hogy miért. És nem érted, ami tegnap még jó volt nekik, az mama, miért nem? De egyszer csak eltűnnek. Aztán kihúzod a fiókot, ahol egyébként a vatyákat, a rist, a búzát, a nem tudom mit, a darát, a lisztet, a ízét, te látod, és rájössz, hogy miért mentek el, mert már nincsen benne semmi, csak szanaszél rágot, papírzacskó. Igen, feltett lába kanapédon, DVD-znek, és napernyő alatt fekszenek. Igen, jó, amit bábulsz, is ki még egy sört, azt akar, hogy anyád. Napalmot nekik, azt írja valaki. Bani, olyan Don Corleone is vagy ma. Igen, egy picit olyan. Hogy hozzájönne még egy két oldali mumsz, egy az egybe úgy néz neki. Ma én erotikusban nyomom. Jó. No. Hú, de már érzem, hogy egy szűk a gatyá. Hello, baby. Mi újság van? Mi? Mi újság van? Hello, szia. Mit akarsz? A testedet. Gyere ide. Mi van? Oda. Mi van rajtad? Nem tudom, mindjárt megnézem szájjal. Ja, jó van, nem. Már ez mikor nem a 6. Nem, most még pont belefér, mert alszanak. 7 komá gyerekem hallgat, úgyhogy... 7 komá csak óvatosan. Igen, akkor már büszke apa vagy, aki tartósan nevel a gyereket is. Ráhát a gyerek a műsorra, úgyhogy vigyázzunk el hét után, mit mondok, mert hallgatja. Hallgatjam viszont. Na jól van, akkor elmegyünk egy kicsit pihenni, mert nekem tényleg készen van a torkom, tehát nem lógunk, de akarom, hogy még legyen hangom Ferinél. És akkor hét után hívjuk Mr. Maratont, és fejet hajtunk ezen teljesítmény előtt, mert tényleg nagyon nagy dolog. Úgyhogy megpróbáljuk Ferencet elérni, mesélj nekünk erről kicsit. Hogy volt, mind volt ez a tegnapi nap. Küzdök, nagyon küzdök. Én emberes vagy, én nagyon harcolok. Harcolok az elemekkel. Ma én olvasok a Viberről, jó? Lehet, hogy jó lesz, mert nincs nagy hangom. Szóval jövünk, ha játszanátok, akkor pedig írjatok. A múltban nyertük a múlt hetet? Igen, azt Zsül bólogat, hogy igen, de szerintem nem. Vagy döntetlen volt? Kettő-kettő. Ja, a múlt hetem az a március 15. Az, döntetlen. Döntetlen volt az. Ez milyen ez a 20 fok most? Hogy értem? Ez se természetes, nagyon örülök neki, de a 22 fok azért csütörtökön megszerben nagyon jó, de hogy azért az úgy még azért picit talán korai. Imádom, meg nagyon jó lesz. De márciusban nem szokott, nem? Nem, de gyönyörű idő volt tegnap is. Mondjuk én kicsit megijedtem, de délután, amikor elkezdett így szemerekén az eső, aztán este még esett is. Én gyűlölöm a szeret, én gyűlölöm. Engem annyira fáj a szél. Fáj. Igen? Ez olyan volt, mint egy költemény, de szép volt. Én nem szeretem a szelet. Te látod, hogy tiszta idő van, de nem tud semmit csinálni, mert ordinári szél van, és én attól készülök. Elegesetek papírsárkányt. Elegetek, én eleget vanék. Csak nem papírsárkány. Mondom, és azt láttam, hogy futnak a szigeten, érted? Akkor is eszembe jutott a Feri, hogy ez erre születni kell. Ez, ha engem megkínoznának, se bírnám ezt. Ezt a fajta monotonitást. És ott szélbe, figyelj, egy jeges északi szélbe. Reggel 9 komá ott kecsöltek. Hát mondom, ezt hogy? Hát. Meg szürcsölgettem a kávémat. Figyelj, ezek az új futódresszek, főleg, hogyha lányokon vannak, akkor azért elég komoly inspirációnak tudnak bizonyulni, legalábbis a versenyeken. Csak az a baj, hogy amikor a hétköznapokban tolod, akkor nem nagyon találkozol. Hát tőlem akármilyen seggűnőt futhatna ott előttem. Ha nincs labda, meg nincs egy ütő a kezembe, meg nem mozdulok. És ott is a rekordtán pályán pattogtatom a labdát, és közben futok. Hát annál idegesítő nincsen, amikor ilyen emberrel találkozol a futóverseny közül, hogy a beledet kifutod, tényleg már véged van, már alig tudod vonszolni, meg nél két lábad egy ilyen betontuskó, csak azt látod, hogy egy dobókockának öltözött ember, vagy egy mennyasszony vőlegény, de szép, mint a kettő, elszaladnak melletted, vagy ilyen hátrafelé fut, vagy a vállán egy magnó van, tudod, és akkor egy picit, hogy arra gondolsz, hogy miért nem mentek ti? Igen, vagy tudod, 3 ikret egy babakocsival. Na, hát most futja a 16. kilométer hegyre. Ők az igazi csodák. Így van. A babakocsis futók azok a legnagyobb csodák. Tehát, kicsit ez a túlmenőzés nekem, tudod ez a... Nem, azt szerintem nem. Az nekem nagyon szimpatikus. Nem, ők nem menőznek, ők ténylegesen azt mondja, ők nem találnak kifogást, hogy miért nem sportolnak, ők sportolnak. Fogják, beültetik a gyereket a babakocsiba, közösségi élmény, a gyerek tök jól szórakozik tőle. ők edzettek lesznek, előbb ugranak le a szülés utáni kilók. Nem, az csodálatos dolog. Azt én nagyon respektálom őket. Főleg azok utáni volt már egy-két alkalommal, hogy hagyd csak, majd nézzé, átveszem. És toltam egy 2 kilométeren keresztül a babakocsit, és majdnem meg. Nekem ebben mindig van egy kis menőzés. Tudod mi? Mert ez 10 éve még nem volt. És abban mindig van egy menőzés. Van egy törzsfejlődése. Micsoda, 10 éves voltak babakocsik. Meg de nem olyan babakocsik, ezek futó babakocsik azért. Anya már hülyeségek. Kereke van, nem? Mi? Kereke van, nem? Aha, na most nagyon meggyőző volt. Ha gereke van, nem? Ez egy ilyen felkapott dolog. Ezek alatt az érveket. Ez egy ilyen urizálás. Tényleg, kitált is már. Nem tudunk mit kitálni, ha futunk a babakocsival. 5 éve még nem futottunk, de most már nagy divat lett. Most mindenki azzal fut. 10 év múlva futok majd csüngőhasúval. Úgy érzem, hogy ebben nincs igazad, akármennyire hát, is szexi és búgó hangod. Most ezeket az érveket sajnos én nem tudom elfogadni. Ennyi, attól, ezek, hogy... ez persze, fussál meg minden, de nem kell itt eljátszani, hogy te még a gyerekkel is futsz, érted? Minek? Kinek? Elhiszem, hát sportos, maguknak. Tök jó. Tessék? De ez közösségi élmény. Tehát ez olyan, mint a... mi a különbség most a futva babakocsit tolás és a gyalogolva sétálva babakocsit tolás között? Az egyik az egy természetes dolog, a másik az pedig egy... De miért? Mert lemegyek sétálni a gyerek. De a sét az csak egy lassú futás. 5 éve miért nem futott senki babakocsival? Mert még nem voltak ilyen jellegű babakocsi. Milyen? Nem volt kereke? Nagy kerekű. Na, nem volt nagy kerekű babakocsi. Nem volt. Hagyjál már. Na jó, hát most figyelj. Ugye, hogy nehéz. Várjál, hagyjál már érve, már tényleg nem. Az akkor a Jolly Joker, ha az bedobod arra, már tényleg nem. Ugye, hogy vannak érveim. Na, hagyjál már. Most csináljuk azt, nem, de. De már. Istenem, megfulladok. Na jó, van. Amúgy de. De elmegyünk egy picit hírezni. Jó, aztán nem megyünk. Hagyjál már. Hagyjál te. Fél hét múlt 2 percen. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió 1-et és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió 1-et. Köszönjük. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1-en. 3-4-7 van pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Otthon kellett volna maradnom? Ez így nem annyira élvezhető. Aha. De akkor mi lett volna? Csak tedd meg, léci, igen, hogy ilyenkor dobsz nekem reggel egy SMS-t, hogy nyugodtan feküdjek vissza. Kézzed el, hogy nem beszéltem reggel senkivel. Tudod, hogy ilyenkor mindig előjön belőlem a szimpátia, betegség. Tudod, hogy... Értelem is lebetegszem. Nem, az ma én a beköszönésnél konstatál, én addig nem beszélek senkivel. Tehát felkenek, elindulok, senkihez nem szólok egy szót se, hozzám se szólnak nagyon. De nem beszélsz, tehát hogy nem hangolsz, vagy nem? Nem skálázol. La. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy kedves hallgató, ez itt a Rádió 1. Nem. Most 6 óra után konstatáltam, hogy ilyen hangom, amikor megszólaltam nálad. Azt tudtam, hogy fáj tegnap a torkom, és azt tudtam, hogy tegnap rekedt vagyok, de nem tudtam, hogy ez, én azt hittem, hogy ez már javul. És nem javul. De most egy nem kicsit, tudod, hogy... de már egy kicsit jobb, mint reggel. De nem tudod, hogy miért? Nem, mert te nem a torokfáj, nem hogy most azért vagy ezért vagy, nem, az csak úgy jön. Egy ilyen frappézott vik, és hideg volt a nyelve, és megfázottam handulát. Igen, ez jellemző ránk. Jégbe mártotta a nyelvi. Kavartunk egyet. És... Egy óriási lefekvés előtt, igen. Szóval egyszerűen nem szólaltam meg, és most kellett erre rájönnöm. Már tegnap este is ilyen volt, de azt hittem, hogy már egy alvás, egy kiadós alvás után ez javul. De figyelj, jött egy SMS a 80-as évekből. Bali, dobd be pár negrót. Ez csodákat tesz. Nem a negró a torok kéményseprője. Én voltam a torok kéményseprője régen fiatalon. Ezt lányok százai tudják bizonyítani, hogy Bali volt a torok kéményseprője. Nem a negró. De most már csak egy lefigyelt kismutató vagy 6 óra magasságában. Nagyjából. Ez a helyzet. Na, azt mondja, hogy úristen, ki ez a csávó a rádióban. Meghívtátok Logan, gyépés kisöcsét. A Logan az a sor, az aztán, aki most filmen van. Logan. Az akció, hogy tudod, ez a csávó. Hugh Jackman játssza a főszerepet. Igen. Most ez volt az utolsó. Így van, most volt az utolsó, és állítólag nagyon jól sikerült, mert végre nem azzal foglalkoztak, hogy 16 alatt is bemenjenek a gyerekek a moziba, hanem hogy húztak egy határt, és onnantól kezdve egy kicsit tökösebb lett a film. Olyan, aminek egyébként mindig vártuk, vagy mindig szerettük volna látni a rozsomákot, mert ugye nem farkas. Rozsomák. Vagy két percbe telt, mire rájöttem, hogy ez a Bali. Ez Levi küldte. Levi küldte nekünk. Bali, verset. Tényleg. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, már hótakar rá el a bércitetőt. Istenem, Vörös Martin. Várj meg az elsőt, mikor kijavítanak, nem mondj semmit. Várjuk meg az első SMS-t, vagy Viber üzenetet. Na, játszunk egyet. Azt mondja, hogy... Igen. Nyertük a múlt hetet? Nem nyertük, döntetlen. Döntetlen lett a múlt hét. De egy újabb hét indul. Kis győzelem, a döntetlen is nekünk. Már az is jó egyébként, igen. Megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Ja, halló. Halló. Szia. Stok. Jó reggelt. Ági. Jó reggelt. Így van. Ági. Honnan hívtál minket, Ági? Svájcból. Most még beszélhetsz, mert még nem játszunk. Igen, nyugodtan. Igen. Most igen. Még azért. Svájc. Egészen konkrétan Svájcon belül. Hol? Bázel. Így van. Hát most nagy ünnepség van Svájcban, hogy Roger megnyerte Indian Wells tegnap. És olyan mérges vagyok magamra, hogy nem néztem. Nézel teniszt? Szereted Rogert? Nem. Akkor ezek szerint Balázsra szeretnél játszani. Jó van, ezt is megmondom. Beszélgessetek a teniszre. Mit csinál Svájcban, Ági? Beszállókártyát gyártok. Repülőtársaságnak. És nem akarsz velünk kicsit bővebben beszélgetni? Vagy milyen a reggel, mi van itt Pesten, mi van ott Svájcban, annyi mindenről. Az lehetne. Melyik kanton? Hát Pesten nem tudom, hogy mi van. Baselland. Nem tudod, hogy mi van? Válság. Hát Pesten nem tudom, hogy mi van. Ja, Pesten. Igen, jó idő van. Épülünk, szépülünk, szép idő van. Épülünk. Minden sarkon egy stadion. Átadták a vizes VB-t, visszaszámol az óra. Vizes VB-t rendezünk, az egy nagy dolog. Csak sikerüljön. Így van. Nem sokára indítják az M3-as metronak a felújítását, ami miatt megugrik majd az öngyilkosságok arány. Csak viccelünk, persze. Igen. És mióta élsz kint Svájcban, Ági? Hát 3 éve vagyok kint. Legalábbis ennél a cégnél. Uh-huh. Te az Ági vagy, aki írogatni szoktál nekünk Svájcból SMS? Nem, néha átugrik Liechtensteinbe. Nem, mert van, ja, nem, ő Ancsa Svájcból. Ne, Ancsa, azt hiszem, hogy Ancsa. És mi az, hogy beszállókártyákat gyártasz? Azon van egy beszállókártya gyár Svájcban. Tessék. Kivel szeretné játszani? Janival. Na, játszunk akkor. Indítjuk az órán. 3-2-1. Mit mondtál, mióta vagy kint Svájcban? 3 éve vagyok. 3 éve. Családdal együtt? Csak a férjem van itt velem. A férjed. Gyermeked van már? Nincs gyermekem. Még van időm, úgy gondolom. De terveztek. Meg szabad kérdezni, hogy mennyi idős vagy? 25 éves vagyok. Ha ott születik a gyermek, akkor svájci állampolgár lesz? Jó gondolom? Rosszul gondolod. Mert? Az egyik félnek kell svájcinak lennie. És a férjed az svájci? Magyar. Kérdezz nyugodtan, hogy szeretnél. Persze, parancsolj. Készültél kérdésekkel? Készültem. Pénteken? Hú, várjál csak. Elvittem a kis kávékapszulákat? Most más viszi el helyettem. Jelentkezett egy nagyon kedves hallgató, aki azt mondja, hogy elviszi a kapszulákat, és gyárt belőle különböző ékszereket. De erről beszéltünk műsorban. Emlékszel rá? Elment a fülem mellett. Aha. Na hát letelt az idő. Micsoda? Nem. Letelt az idő. Mondtad. Már letelt az idő. Most már a játékon kívül vagyunk. 20 másodperccel ezelőtt. Én azt mondom, hogy hétfőre való tekintettel adjuk meg. Picit passzív voltál. picit több lendület, de lehet, hogy egyébként ez csak amiatt van, mert lassan ér oda Svájcba a hang, vagy onnan ide. De hogy igen. Figyelj, jó, aki ez most megvolt, odaadjuk. Köszönöm. Így van, amikor beteg Balázsukon nagyon jó szíve van. Ja, nekem meg soha, de hogy... Igen, jó passzi voltál. Nem is jöttök haza? Júniusban megyünk haza. Jó, puszi. Köszönöm szépen. Szia. Szép napot. Ebbe se volt több. Hát, messze is megvagyunk. Nem volt benne több, na. Na, nem? Akkor egy oda. Nem. Igen, hát ez nem jó, ennek nem örülök. Ráadásul egy ilyen offos játékostól kikapni. Hiszen olyan balek vagy. Hú, ez nyomorult játék, ez srácok. Én nem tudom. Én betelefonálnék egy rádióba, én annyi mindent csacsognék, kérdezni, örülnék, hogy adás vagyok. Én tudom, hogy az ember izgul, de aki már a bevezető jellegnél igen nemmel válaszol, attól én ki tudok ugrani az ablakon. Aztán elindul a játék, hát akkor nem mondjon sokat, persze, meg akkor izgul, előtte még lehet csacsogni. Jó, mondjuk itt át kéne verekedned meg a zsűlön, hogy ki tudjál ugrani az ablakon, de elég nagyot puffannál a negyedikről. Megyek arra, ott könnyű, ki kevesebb az ellenállás. Most jön a mentegetőzés. Nem, tényleg, másfél hete jelentkezik minden nap. Tényleg? Megszántad? Megszántad. Elfáradtam másfél hétben. De várj, de nagyon aranyos volt, tehát, hogy ő annyira lelkes volt. Aranyos volt, ez nem volt gond. Meg minden, másfél hete, minden nap, hogy ő szeretne, ő játszana. Ja, és próbáltam meg tőle megszabadulni? Én ma reggel azt mondtam, hogy legyen. Na. Legyen ő tényleg. Nagyon cuki volt, nagyon aranyos volt, csak hát picit, rádió hogy is mondjam, csak kimért. Kimért. Anna, te vagy nem. Anna, te vagy az. Nem, mondom, hogy nem. Anna, rádió egy. Nem, ez nem a rádió egy. Kérem, ne telefonáljunk többet. Tudom, hogy te vagy az. Megismertem a hangot, játszhatok. Nem, én Andrea vagyok, tegnap Krisztát mondtam. Igen, hol az Anna? Tudom, hogy te vagy az Anna. Nem, én Andi vagyok. Nem, vagy Andi, Anna vagy. Tegyél adásba. Nem kell, nincs dolga. Más dolga, és nincs neked semmi dolga. Jó, nem, majd figyeld, mi mindig az izgalom. Izgalomnak. Így van. Jó, tudom, ez a baj, csak adás szempontjából az jó, ha a játékos beszél. De hát most belefutunk egyszer-egyszer egy ilyenbe. Hát nem, ahol fát vágnak, ott van forgács. És nem is tudta elmondani egyébként, hogy ő is fut babakocsival. Én? De úristen. No. Ja, azt hittem, hogy nekem mondod. Ne. Hát én nem hiszem, hogy fut babakocsival. Nem. És svájciak nem ilyenek. Dehogy nem. Nem akarnak többnek látszani, mint amik. De a svájciak nem azért fut valaki több babakocsival, hogy többnek akarja látszani. De ez kicsit ilyen úrizálás. Miért nem? Miért nem? Hát dehogy nem. Hallod? De hallod? De most ebben tudod, hogy nincs igazad. Hogy úgy drögök, mint Marvel. Ide, hogy az? Nem, az ő Mardell. Marvel az egy... Ez egy filmgyár. Nagyon sok képregényt készítenek, de hogy viszonylag keveset rögnek ilyen hangot. Hát, tudod, a képregényekben nem rögnek, illetve hogyha rögnek, akkor váhá, ez van kiírva, de nincs hang. Igen. Le kellett venni a basszust a rádióról. Albi küldte nekünk. Azt mondja, ez a vers Glázser Bozsó, nem? Kérdezi valami. Igen. Glázser Bozsó, igen. Igen, vagy Nyomasek Bobó. Nyomasek Bobó. Na, bocsi, de ki mondta? Mit mondott ki? Szerintem nem mondott ki sem. Nem mondta ki. Visszahallgathatjuk, de inkább ne. Ne, adjuk oda. Igen. Király vagy Anna. Király vagy. Andi, Kriszti. Bárhogy is hívnak. Jól van, figyeljetek, akkor hívjuk. Az a Balázs olyan erotikus hangod, mint egy NDK-s pornófilm színész, szinkron színésznek. Ott így volt, így nyögte. Akkor ülj rám én nyomóra. Nem, most egy rizélt. Nem, csak hangot picit, adok. Picit nem volt el ilyen. Tudok morogni, ha rájössz. Már olyan jak hangod volt. Nem, most olyan voltam, mint a hím szarvasbika, nem? Nem így bőgnek azok? Hát? Nem ilyen a szarvasbika. Egy picit ilyen. Egyébként. Én voltam őszer szarvasbőgésen, ilyen. Az nem az egyik kiszáradt vadászba? Lehet, hogy félre nyert. Igen, megigezzük, megikapjuk majd lehet, a vendére a vadászoktól a leveleket. Félre nyert. Reglistóstá. Félre nyert, és fuldoklott. Meg mondtam a Vikinek, hallgass, hogy bők. Olyan ment a vadásztársa, jó hátba vágta, az kiköpte a brassóit, és kiderült, hogy csak egy krumpli darab a torkának. Hallgass csak! Szaros Vika, de nem! Lajos bácsinak kiesett a kezéből az aszmapipája. És túltávol van. Nem írja. Igen. Ventolint, szalabutam volt az öregnek, szalabutam volt. Nagyon szűkön. Nagyon jó szarvas bőgő lennék. Erre te szarvas lennél, oda jönnél? Én oda? Na. Megnézem, mi az. Hogy ez szarvas... mi lett? Milyen állat költözött az erdőkbe? Nőstény szarvas lennél, oda jönnél? Igen, odajönnék, hogy de vajon ez mivel? Csak nem egy új faj, nem valamilyen invazív faj. Megint valami átjött a románból. Bali, neked is visszacsapott az LSD, mint a Hujber Ferinek. LSD, el a rohadt életbe. Na, 2 perc. Jó, megütöttem bókámat, 3-ére vartak be. 2 perc, pontosan 7 óra, hívjuk Ferit, jó? Los Angelesből gyerekek, mert az, amit ő véghajsz vitt, az nem akármilyen sportteljesítmény, fejet hajtunk, ezelőtt lefutott a tegnap a maraton, sikeresen abszolváltam. És ott ugye van -8, uh-huh. de rám írt őrmester jelleggel, hogy hallgat bennünket, úgyhogy sejt, szia, sejt, már így hallgatlak. Igenis, Feri, igenis. Írt nekem SMS-t, hogy hallgat minket. Úgyhogy felhívjuk. Jó. Felhívjuk és gratulálunk neki, mert ami magunk módján gratulálunk, hogy mindenkinek gratulálunk, de ez egy nagy dolog, és ezt mi elismerjük, és ez le a kalappal. Úgy gyerekek, hogy 2 éve kezdett futni, ez ha már egy életedben egy maratont lefutsz, az már akkor. Óriási dolog. Tehát ez egy óriási dolog, ezt mindenkinek el kell ismerni. Szokták mondani, hogy ez egy nagy teljesítmény. Mert kezdve te maratonistának számítasz már. Akár egyet futottál, akár 10-et, te maratonista vagy, és tényleg egy bődöletes teljesítmény. Tehát, hogy azért ez ehhez nagyon-nagyon-nagyon sok alázat, lemondás, egyébként a család részéről is, mert hogy itt nem lehet alibizgetni. Itt a kilométereket mindennel lehet spórolni, meg mindenre lehet esetleg nemet mondani, hogy itt ott csalni az edzéssel, a futással nem. Tehát egy dolgot nem lehet edzés nélkül, iszonyatos mennyiségű kilométerek nélkül, amiket beraksz a lábadba, nem lehet lefutni a maraton. Tehát azt szokták mondani, hogy minimálisan mondjuk hetente a maratoni távot teljesíteni kell. Nagyon, nagyon durva. Úgyhogy Ferencet próbáljuk elérni Los Angelesben, és hívjuk. Olvastam valahol bonnom. Így van, János. Kiváló, mondtad vissza a futómagazin 2-es számát, a februári számát. A futás világot című könyvet betéve tolva bármi maraton nem futott. Na jó, van, jövünk mindjárt Ferivel, 7 óra van pontosan. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, 13 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hangom továbbra sincs. Az nincs. Aha. Az előbb nem azt mondta, hogy mit akarsz mondani? Akartam valamilyen vicces hasonlatot, de nem jött semmi. Nem jött semmi. Tehát, hogy valamivel nem tudom. De akarsz szánalom nevetést? Tehát, hogy picit biztosalak velé? Na. Hát mondja valamit, amit viccesnek szánsz, és akkor... Azt mondja, hogy... Ez most egy kicsit jobb kedvem lett. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra után vagyunk 14 és perccel. És ezt volnánk 10-ig, úristen. Én nem hiszed el, hogy mit néztem hétvégén. 9-kor megölném magam. Nem hiszed, hogy mit néztem el hétvégén. Igen. Barátaimmal voltam szombat este, ott aludtam náluk. Akkor képzelem, mit néztetek. Annál sokkal durvábbat. Igen. Megnéztük, végignéztük az elejétől a végéig, az ATV-n a Vidám Színpad előadását. Hát van, ahol megállt az idő. Van, ahol megállt az idő, azt kell, hogy mondjam neked, János. Hogy van, ahol megállt. De van egy közönség, aki nagyon szereti az ilyen típusú kapcsolatokat. Igen, de képzeld, hogy be tudtak tenni olyan vágóképeket, hogy volt olyan poén, ami már a közönség se nevetett. Felfoghatatlan, ami ott történik. Számomra az univerzum csodája. Én nem, nagyon régen nem láttam itt, és kapcsolgattunk, és megálltunk. És azt mondtuk, hogy erre most mindannyian kíváncsiak vagyunk, senki nem piszeltett, és nem kapcsolhatott el. És az elképesztő. Felfoghatatlan. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt. Egy időutazás, hogy mi történik a Vidám Színpadon az ATV-n. Marton Frigyes elégedete mosolyodott el egy bárány felhő szélén ülve Mennyországban. A Beleznai konferált. Ő konferálta mindig a következő vendéget, és akkor jött valaki. Meg kell nézned egyszer. Valamiféle tudatmódosító szerrel. De nem, most még dobjak rá egy lapáttal, tehát értem. És a végén bejött Éles István, és elutánozta a nagymesemondót. Jó. És akkor elindul. Ez jó, mert hogyha torgyánozott volna, az lett volna az igazán kellene. Vász, három gyermekével. Ez sírtunk. Szóval az maga a mennyország, de tényleg. Na, 7 óra után 16 perccel szép reggelt kívánunk minden drága hallgatónak. Gyerekek, nincsenek rossz híreink, és nem is akarunk a rossz híreket mondani. Csodálatosan süt a nap, szerdán már 22 fok lesz. Úgyhogy minden stimmel a ma reggelben. Gyönyörű időnk lesz, felhő, csak elvétve lesz az égen, és napról napra egyre melegebb lesz. Egész egyszerűen jó idő lesz. M3-as autópályán Budapest felé a Bagi kihajtónál 39-esnél baleset van, elég nagy a torlódás. Kitti, köszönjük. Szép napot Göteborgból. Tökéletes az applikáció, mintha Magyarországon a rádióból hallgatnának benneteket. Göteborgon egyszer kérem, eljuttam Finnországba is. Így van, azt mondja, szép volt Feri, add át az üdvözletemet Vámosi Kingának, üdv a világító torony. Igen, gratulálunk Ferének, ez egy fantasztikus teljesítmény, még akkor is az egyik kele a kapuzárási pániknak, Zizi. Igen, nem feltétlenül így van ez, szerintem ilyen 40-50 körül képes az ember egy ilyen teljesítményre, jobban bírjátok a monotonitást, azért futnak ilyen idős, nem ilyen idős, hanem ilyen korban maratont az emberek, hát sokkal jobban bírod már, mint 20 évesen. Amire te gondolsz, az inkább a veszek egy hárlit, meg bungee jumpingolok. Igen, de a maraton az hídjáról, az egy kemény melő. Mi van, Bali, mutálsz, pubertás, fújjatok be VD40-nel, cseles nyeles küldte nekünk. Mali, tényleg erotikus van hangod, tossza a fülem, Szabi küldte nekünk. A 8 órapos gyermekem megállt a növésben, erre a szarvasbőgése, Anna küldte nekünk Svájcból. Bali, láttad az esti meccset? Nem, most nézem vissza, kevesen engedhetik meg maguknak, hogy lesekfejezzék Federert, de Wawrinka megtette a köszönő beszédében, és a Federer nagyon röhögött. Mert hogy hát nem és talált már... És környezetben? No, nem talált már jelzőket a Federerre, és mondta, hogy hát és minden ennyi, és gratulálok, és hát ez minden röhög, ez egy sekfej, de hát annyira azért bírom. Tehát így tudod, de poénból, és nagyon röhögött. De aztán elbökte magát, hogy az Istennek nem tud nyerni. Igen, szóval gyerekek, hát ez elképesztő. Ez elképesztő. Federer behúzta Indian Wells-t, és megint olyan annyira szárnyal Melbourne után, szóval én már csak a szájamat látom, felfoghatatlan a csávó. Abba, hát több dologban is félelmetes belegondolni, például abba, hogy ennyi, vagy 20 évnyi élsport után ez az ember még mindig ott van fizikailag, tehát ez is megérne egy misét, miközben ott van a szegény Rafael Nadal, aki esikkel állandóan küzdik, mindig van valami brutális sérülése, hogy a fenébe van, tehát hogy droid egyébként Federer, ez teljesen egyértelmű. A másik meg az, hogy milyen érzés lehet a másodvonalbeli egyébként világklasszis teniszezőknek, hogy csak akkor tudják azt, hogy csak akkor fognak odaérni, hogyha ezek az emberek nyugdíjba mennek. Igen. Ezt várják. Szegre akasztják az ütőt. Ezt várják egyébként. Szakkommentátori fordulattal élve. Na, de nem kell nekünk most elmenni ahhoz, hogy ilyen világsztárokat keresünk, mert valaki a közvetlen környezetünkben is nagy dolgot hajtott végre, ami Ferencünk Los Angelesben lefutotta a maratont. És mi már erről beszéltünk reggel, ez egy óriási taps. Hatalmas elismerés Ferinek, úgyhogy mindjárt megpróbáljuk hívni, -8-ban vannak, ami azt jelenti, hogy ott már ilyen 11:45-12 van, de reméljük, hogy még valahol. Erősen téli és az idője. A Los Angeles-i gettóban mulatja az időt, nagyon bulizik, nagyon ünnepel, nagyon kiengedi a gőzt. Los Angeles-i gettó. Valamelyik Los Angeles-i gettó, nem bandaháborúba keveredve, egy remek Hollywood bulváron, vagy Beverly Hillsben valahol, ami remek kis helyen mulatja az időt, ünnepel, mert egyébként megérdemli. Szóval ebben nagy meló van, két éve kezdett el futni, kettő. És tegnap felért a csúcsa, lehet mondani, szerintem a futás csúcsa az mindenféleképpen a maraton, lehet aztán ezt még ide-oda fokozni, de ha az megvan, akkor végrehajtottál valami olyat, amit azért kevesen csinálnak meg ebben a világban, a 7 milliárdhoz képest. Lehet mondani, szóval ez egy mondani, nagyon hogy nagy azért ez egy szűk elit, tehát rengeteg olyan futó van, aki hosszú éveken keresztül futóda teszi magát kisebb-nagyobb versenyeken, de a maraton mégsem jön neki össze, mert valami hiányzik hozzá. Így van. Na, itt van velünk Feri, el is értük ilyen gyorsan, hát gyerekek, a technika, Ferenc! Ha lenne hangom. Jó reggel. Ha lenne hangom. Jó reggel. Hova tűnt? Nem tudom, bevérzett a torkom. Régen én voltam a torok kémény seprője, most már csak szopogatnom kell. Figyelj, mi van, 4:12 este? Pálmafák is 22 fok? Hát kérlek szépen, ez van, meg többek között az, hogy a rádió egy applikációval tényleg nem is lehet hallgatni bennünket, úgy nem szakadunk meg, csak így egész halkan mondom, tehát valószínűleg nem az applikációval van gondoztam, hanem az internet eléréssel. Itt egy Santa Monica-i lakásban egy ismerősünknél üdögéltünk, aki mondta, hogy milyen jó, hogy ez van, mert ő szokta most bekapcsolja. Úgyhogy úgy hallgatlak benneteket az első fél órában, kristály tisztán, gyönyörűen. Egyébként meg erre jöttünk. Igen, meg erre jöttünk haza, mert itt az is van, de mindegy. Hát, figyelj, és pálmafák, és Venice Beach, és óceán, és sirályok, és Rodeo Drive. Pontosan ez. Azt a mindenit. Rodeo Drive, ahol itt vásárol Julia Roberts az ominózus filmben, a boltot nem találtam meg, mert ki akart próbálni, hogy ugyanaz van-e. Hogy bemész és kizavarnak-e? Mert mondják, hogy nem elég szép az öltözéked, majd visszamész egy mecénással, és bevásárol. Igen, bedobom az aranykártyámat, és akkor viszont már nagy örülnek nekem. Tényleg ugyanaz, vagy úgy így néz ki a dolog, mint lefestetted. Pálmafák, óceán, mondjuk az óceánból az első három napban semmit nem láttunk, mert annyira volt kavarodott a víz, hogy ilyen irgalmatlan pára volt. Tehát lementél az óceán partjára, és 5 métert láttál a víz, és aztán egy fehér folt az egész. De már hát ott most tavasz van, tehát majd most jön a jó idő ott is egyébként. Nem? Tehát most kezd nyár lenni, ez 18-20-25, igen. Hát 22 volt tegnap, hogy néztem. Igen, ilyen 22 előtte való pár nap alatt megkóstoltuk a 30 fokot, meg itt nem üldögéltünk csak a városban, mert megmondom őszintén, hogy azért ügyekem Los Angeles ettől függetlenül is, amit kijöttem, azért lett a szívem csücske. Egy almaslan, azt hiszem 12-13 millió város, ahol autópályák mennek keresztbe a városon, ha bárhol el akarsz jutni, csiba kell üljél, és akkor mész egy óráig, de hát az ikonikus helyek a Kodak Színház, vagy most nem is tudom, most azt Dolbynak hívják, ahol ugye az Oscar átadó van, azért azt megnéztük, meg tudod sétálni a hírességek. Hát ott láttam, kiraktál egy képet a Staples Centerről is, ugye a Los Angeles Lakers felleg váráról is, ott egy picit elkezdtem irigykedni. Ez az első, ugyanis itt lakunk mellette, és akkor mondtam a BK-nak, hogy nem nézünk meg egy jó Lakers meccset, mégiscsak nem mind van, és mondta, hogy de tegyünk így, sétáltunk egy jegypásztárhoz, akkor mondta, hogy picit késztettünk, de amíg egy, a kettőnk 120 ezer forint lenne. Akkor mondtad, hogy gyere BK, akkor ígyunk valamit. Igen, mondtam, hogy figyelj, mondjuk ígyunk 10-15 ezerért, akkor is beljebb vagyunk, tehát hogy van való sportérték a dolognak, meg nyilván nagyon jó lett volna, de így valahogy nem a késztetést. Figyelj, egy picit szakadozol, nem tudsz kimenni az erkére, vagy valahova, lehet, hogy le, nagyon nincs erké? Nincs erké, meg a nem létező ablakunk az van, csak nem lehet kinyitni, most jobb. Most lehet, hogy egy kicsit, lehet, hogy egy kicsit jobb, igen. Igen. Tagolj úgy, hogy mindig a szakadásoknál marad csöndben. Igen, majd mindig szólok, hogy mikor van szakadás. Most szakad. Most egy kicsit jobb, most jobb. Na, mesélj a tegnapi napról, hogy mi volt. Láttuk az applikációt, amin ugye nyomon lehetett követni, az egy szenzációs dolog. Én nem is tudtam, hogy ilyen létezik, hát mondjuk nem értek a futáshoz. Hánykor rajtoltál, milyen volt, hol volt a holdpont, hogy bírtad? Mi lett a vége idő? Mi lett a vége? Mennyire? Hát azt mondom, 5-20. Én 5 alatt nagyon szerettem volna beérni, vagy mondjuk ilyen 5 órára, de hát ahogy ő is elmondta reggel, meg ezt nekem nagyon sokan mondták, hogy ő persze, nagyon aranyos, hogy jó idővel lefutsz egy fél maraton, meg mondjuk én futottam 30-at előtt, azt ő mondtam, de hosszól. És hát gyakorlatilag 3-4 hétkor még szinte a sötétben indultunk a Dodgers stadionból, ez is egy édes sportlistesítmény, és akkor végig az egész városon. Nem volt ilyen, hogy Feri, ne arra, erre, és akkor mondta, hogy jaj. Én mondtam, halló, Feri. Nem, gyerekek, én magyarra vagyok, ne szóljatok hozzám angolul, mert csak a baj van. This way, no entry. Nagyon. Today. Az egész város kint áll, és egyébként az ilyen amerikai mentalitás, hogy mindennek örülnek, tehát boldog emberek vannak, akik nem a földet nézik, hanem rád köszönnek, mosolyog, a rendőr mosolyog, ha nem kérsz valamit egy boltba 11-ére, és mutat valami újat, mondta, hogy nem baj, akkor gyere be holnap. Na ez volt végig a maratoni útvonal két oldalán, kintársak az emberek, mint az őrült, mindenki drukkolt. A legjobb felirat az volt, hogy ha Trump be tudod futni, akkor te is meg tudod csinálni. Micsoda, mi volt, hogyha... De durva. Várjál, már most nem hallunk ám. Várjál, újra hívjuk újra a Ferit. Addig próbáljuk meg kitalálni, hogy mit futsz le akkor. Szerintem az volt, hogyha... Ja, értem. Igen? Ha Trump be tudott futni... Ja. Ja, Trump. Ha na. Trump be tudod futni. Akkor te is tudod teljesíteni. Milyen újra hívjuk, mindjárt idén. Milyen jó arcok, hogy itt szórakoznak az elnökükkel, hogyha Trump be tudod futni, akkor te is be tudsz. Fú, azért ez így halva milyen hangulat lehet ott, nem? Ez zseniális. Zseniális. Igen. Hát irgalmatlan sok ember lehet, most nem tudom, hogy hányan nevezhettek erre, hát ez a nagy maratonok közé tartozik, a fene se tudja, hogy hányan voltak összesen, majd megnézzük. Ez jó duma, ez a Trump be tudod futni, akkor te is. Ez jó duma. Jó, mindjárt visszahívjuk Ferit, csak egyébként akadozott a vonal, tehát lehet, hogyha újra hívjuk, akkor jobb is lesz. Egy picit Szala írta nekünk, hogy Feri, ilyen térerő új kigyorson is van. Igen, a térerővel van egy kis problémánk. Itt vagy, Feri, hello, jó reggelt, itt vagy? Szevasz. Na, most egyébként javult is a vonal, király. Jó, akkor most nem mozdul. Tehát, hogyha Trump be tudod futni, akkor te is. Ez volt a duma. Igen, ez volt a duma. A Trump kultusz az elősen meg van egyébként, így, hogy is mondjam, hát tiporva. Ugye ezen a hírességek sétányán van Donald Trumpnak is csillaga, és az első nap, hogy arra jártunk, akkor leköpte egy ember, azt láttam. A második nap viszont, hogy arra mentünk, akkor feketével össze volt firkálva, no, a többit azt nem lehetett elolvasni, de már jött takarító brigád és rendbe rakták, akkor mit tudom én, tehát olyan bugyikat lehet kapni, ezt a nagy széles, ilyen amerikai típusú, amit a pomponlányok szoktak hordani, azon van, hogy ez a Trumpé. Tehát, hogy a hátulján van ez a felirat, hogy ez a mivelne van az a Trumpé, nem tudom mennyit szeretik. Na vissza a maratonhoz, úgyhogy 3-7-es indulás volt, még sötétben, viszonylag hidegben, és én nagyon, amikor meg írgalmatlan jó hangulata volt, és ez ki is 30 kilométerig, ahol ugye a fele van, amit te is, Jani, és ott én nagyon megtörtem. Tehát ott azért van egy nagyon kemény pont, addigra lett egy gyönyörű vízholyag a lábamon, azzal arabig küzdöttem, és aztán úgy voltam vele, hogy basszus, innen már csak 12, tehát valamit, ahogy úgy is be fogok vergődni, vagy maximum az idő, de úgy időről időre összekaptam magam, és akkor azért futottam, most a kis 6-30 tempómat, elvesztem, hogy 45-tel ezt az egészet, azt gyalogoltam egy kicsit, de hát a végén egyre több ember van, akik mind üvöltenek, szól a zene, egy ilyen nagyon-nagyon jó része van. Képzeljétek el, még egy magyar csapat is volt, akik nem tudom, hogy kicsoda, csak azt hallottam, hogy Feri, Feri, Feri, hát na, biztos valaki másnak szól. És ott futottam, lehet, hogy igen, béka most mondja, hogy lehet, hogy csak a kompér kijabáltak. Igen, Feri, Feri, várjanak meg engem is, Feri, Feri, két autóval vagyunk. Majd pedig látták Brian Ferry. Megkérdeztek, mindegy, én a magaménak tudtam, de hát ott már nem bírtam megállni, mert az utolsó egy kilométerben volt, azt meg ott tényleg rendesen tisztességgel futva akartam megcsinálni, meg hát azt ott sírsz, tehát hogy őszintén bevallom, hogy én ott bőgtem. A befutásnál a végén? Igen, a végén. Aztán nem mondták még, hogy 2 kilométer még hátra. Igen, ez nem a célszalag volt, Feri, csak egy járókelő kifeszítettél valakit. Még 2 van, nyomás. Csak beszakadt az űrtest. Igen, véletlenül van egy útlezárás, és akkor ez még nem az én célszalagom volt. Aztán a béka nyakába borultam, és akkor neki is ott elsírtam ezt a dolgot, és akkor így ennyi, így lett meg ez az 5 óra 20 perc. Most nézlek egyébként, azt mondja, hogy 5:19:52 a hivatalos időd, a saját korosztály belül a 723. lettél, most nézem itt a hivatalos végeredményt. 4-en voltak. Nem, ez a 45-49 közöttiek között, és akkor még egy picit majd a gyorsító edzéseken majd tedd oda magad, mert hogy Peter Lawrence az első helyezett 45 évesen 2:38. Jó, de azok ufók. Tudom. Tehát, hogy őt és a világbajnok az meg 2:02, vagy 2:01, tehát azok nem normálisak. Figyeljetek, hogy a Feri belülről látta ezt az egészet, belülről érezte, hogy micsoda óriási lelki, meg fizikai erőfeszítés egy ilyet lefutni, hogy ők egyébként honnan jönnek, melyik bolygóról. Nem, azok nem normálisak. Hát, a mostani első helyezettet látta a béka befutni, ő azt hiszem most 2:10 alatt futotta le egy ilyen ropi csávó, valahonnan nyilván Afrikából, ahogy beért a hapsi, összeesett, azonnal a lábára tettek ilyen valami kompressziós vackot, két ilyen csövet, azonnal fölpumpálták, tehát hogy ő tényleg a teljesítő képességének a legesleg határán futotta végig. Tehát beleg 42 kilométert 2:10 alatt, ő nem volt jól. Tehát én sem voltam jó, de azt hiszem, hogy ő sokkal rosszabb volt. Ő fáradtnak tűnt. Igen, én csapzottnak és boldognak, ő nagyon fáradtnak tűnt. Tehát között ez a három órás különbség. Én itt tegnap este, vagy tegnap előtt este találkoztam pár ilyen futó emberrel. Itt mindenki ilyen nagyon elszánt volt. Volt ilyen kis tésztaparti előtte, és akkor ugye szénhidrát feltöltés meg barátkozás címszó alatt. Csúnyán is néztek, amikor kikértem az első fröccsöt, hogy ez ilyen dolog, mert ők nem isznek már ilyenkor semmit, meg szerintem egyébként sem. És ott mindenki úgy, hogy neki ki van tűzve a cél, és ezt meg kell csinálni. Tehát nyilván más az, ahogy ők készülnek erre a dologra, meg ahogy én csináltam. De itt az én határaimat kellett legyőzni. Hát figyelj, ez mindenkinek a saját harca, persze. Nem is szabad a másikhoz hasonlítani. Ja, de nagyon-nagyon nagy dolog egyébként. Tehát, hogy így tényleg sírós, nagyon emelkedett, ott mindenki üvölt, és mindenki nagyon durukkol neked, hogy meg tud csinálni, mennyi, már csak kevés van, még 4 kiló, te közt. Uh-huh. Igen, úgyhogy már csak egy 6-os, már csak 10. Igen, neked. Igen. Na jó van, Feri, nagyon gratulálunk, nekem sajnos nincs hangom, de hát ez egy nagyon nagy dolog, úgyhogy csodálatos. Le a kalappal, sok erő. Adtál te másoknak, akik ugye ebben nem hisznek, vagy most kezdenek el futni, vagy elkezdenek majd futni, hogy ahogy szoktam mondani, ez fejben dől el, és ez most egy abszolút bizonyíték ennek, hogy az ember elhatározza, akkor meg tudja. Látod, Feri, meg tudja csinálni. Maratonista is, meg 1,70 magas is előbb lettél, mint én. Igen. Mennünk kell, mert a Zsülci nagyon integet. Jó utat hazafelé. Vigyázzatok magatokra, békát csokoltatjuk. Jó van, szevasz, Feri, gratulálunk. Ciao, ciao. Hello. Good morning. Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és az előző fél órában Ferivel beszélgettünk, aki lefutotta a maratont, és hát ez egy óriási dolog. Úgyhogy felhívtuk és gratuláltuk neki, Los Angelesben van, és tegnap azt gondolom, hogy felért a csúcsa és teljesítette azt, amit az ember álmodozik, ha sportkedvelő, ha futást szereti, és lefutotta azt, ami a futás csúcsa, a maratont, úgyhogy vele beszélgettünk és gratuláltunk neki. Hangom továbbra sincsen, és csak azért mondom, akik most csatlakoztak, ne lepődjenek meg, de kicsit ma ilyen reketbe nyomom. Álltok a csajoknak, ez bejön. Igen, nekem nem annyira, de... De pedig azt látom, hogy jobban csillog a te szemed is. Rendben van az egész. Úgy, mintha méregetnél egy kicsit. Nem, azt nézem, hogy próbálom meg így kikalkulálgatni magamban, hogy meddig fogod bírni így. Ilyen hanggal? Én szerintem javulok. Ma csendterápiára teszem magam, ennek a feleségem nagyon fog örülni. És akkor szerintem holnapra már a régi Bali lesz. De vitalitásban jó vagyok, tehát jó kedvem van. Tényleg egyébként. Igen, de hát abban nagyon jó vagyok. Na, viszont egy komolyabb témával folytatjuk, mert hogy szeretnénk segítséget nyújtani. De most nem segítséget kérünk tőletek, és nem gyűjtünk, hanem lesz szerdán egy nagyon fontos rendezvény, és azt gondoljuk, hogy azért kell róla beszélni, mert sokan járhatnak abban a cipőben, hogy egészen nem tudják, hogy mit kell csinálni. Betegekről van szó, méghozzá beteg gyerekekről, és azt szerintem a szülőnek a legnagyobb trauma, ha a gyerekével történik valami. Ugye azt nem kell mondani, közhelynek számít, hogy korunk betegsége a rák, ami nem nagyon válogat, de hát különösen érzékeny ez a történet, ha kicsi gyerekekről van szó. És beszélgetünk mindjárt valakivel, aki egy nagyon szomorú történet miatt szintén hát érintett ebben a betegségben, és létrehoztak egy bizonyos alapítványt, és ennek az alapítványnak szerdán lesz egy nagyon-nagyon fontos rendezvénye. És azért beszélünk erről, mert hiszük azt, hogy minél több helyen, több fórumon említik ezt a rendezvényt, annál több mindenkinek jelenthet ez segítséget. Ugyanis amikor az ember gyerekénél ilyet diagnosztizálnak, akkor nyilván nem tudja, hogy hova forduljon, nyilván nem tudja, hogy mi csináljon, össze-vissza mond mindenki mindent, és ezen a szerdai rendezvényen, ezen egész egyszerűen lehetősége lesz hasonló helyzetben lévő szülőknek, egymással, szakemberekkel beszélgetni, és hát érzelmi és lelki támogatást kapni egy részről, másrészről nyilván komoly szakmai nevek is mennek erre a rendezvényre, akik tudnak segíteni, hogy mi segíthet ilyenkor a gyereknek, hogy van a kiút, hogy mit kell mondani, mit nem kell mondani, hogy onnantól kezdve, hogy mit tegyen, mit ne egyen, hogyan táplálkozzon, és hogy merre menjenek az alternatív gyógyászattól kezdve mindenféle dolog. Fontos rendezvény. És erről azért fontos beszélni, mert tudom, hogy ha ez megtörténik, akkor az embernek beüt a ménkű, és hirtelen azt sem tudja, kicsúszik a lába alól a talaj, hogy merre menjen. Itt azonban olyan szülők, olyan orvosok lesznek, akik vagy jártak hasonló helyzetben, vagy beteg volt a gyermekük, és akár meggyógyult, vagy pedig olyan szakemberek, akik szakmai előadásokat tartanak, és válaszolnak a felmerülő kérdésekre, hogy mit csináljon az ember, ha a legsúlyosabb dolog történik meg, és a gyereke beteg lesz. Szerdán lesz ez a rendezvény. Úgyhogy mindjárt hívjuk Attilát, aki pont egy családi érintettség miatt hozta létre ezt az alapítványt, és hát szeretné ezt elmondani. Írt nekünk egy levelet, mi pedig azt gondoljuk, hogy segítenünk kell. Ha ez már csak két szülőhöz eljut, akkor már nyert ügyünk van. Végtelenül szimpatikus dologról van, szóval bárcsak ne lenne rá szükség, de sajnos. Igen. Nagyon nagy van. Itt van velünk Attila. Attila, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat. Jó reggelt. Jó reggelt. Bátor Kicsi Lélek Alapítvány, ugye ez az alapítvány neve? Így van, pontosan. Így van, az alapítvány nevének van egy nagyon kedves története, ezt most nem mondom el, beszéljük inkább a rendezvényről, illetve az alapítványról. Az alapítványról. Jó, én elmondtam, hogy nyilván van érintettség a dologban, de akkor, ahogy hallom, hogy te erről most nem akarsz beszélni, én elfogadom, csak kérdezem. Nem, teljesen, nagyon szívesen beszélek róla, de nagyon jól felvezetted, nagyon tetszett, amit elmondtál, ha mondhatom ezt. Köszönöm szépen. És nagyon fontos az, hogy mi eddig kaptunk, mármint azok a családok, beleértve minket is, aki ebbe a világba bekerül, általában mi kapunk adományokat, segítséget, hogy tőletek is kaptunk 2013. szeptemberében annó segítséget, mert azért lássuk be, tehát itt vannak olyan dolgok, amelyeket hétköznapi ember nem nagyon tud megteremteni. Most mi adni szeretnénk pontosan, és ez nagyon fontos, mert ez egy igen zárt világ, nem nagyon tekintünk kifelé, nagyon fontos, hogy ami a rendezvény lesz, annak a híre elmenjen minél több emberhez. Legyen az érintett, vagy csak érdeklődő, hogy aki preventálni szeretne, tehát meg szeretné előzni ezeket a dolgokat, hogy szimplán egészségesebben szeretné élni. Most ez a rendezvény a szerdán lesz, ugye? Igen, szerdán lesz március 22-én a Lourdi házban, és pontosan így van, ahogy mondtad, Balázs. Ezen a rendezvényen ez egy hiánypótó rendezvény szeretne lenni. Mi annak idején, amikor bekerültünk ebbe a világba, akkor ugye a pici rákerül egy útra, amelyet meghatároznak nemzetközi protokollok, gondolok itt a kemoterápiára, műtétre, sugárterápiára, és leginkább az ember ennyit tud erről. De megvan ijedve és felmerül a kérdés, hogy mit tehetnénk még többet. És akkor jönnek, ahogy mondtad itt, a mindenféle urbánus legendák, össze-vissza tanácsok, jó szándékkal teszem hozzá, de az ember elveszettnek érzi magát, és tehetetlennek érzi magát. Ez a rendezvény ebben szeretne egy picit segítséget nyújtani. Tehát itt azért hangsúlyozom, itt nem arról van szó, hogy amelyek előadások itt elhangzanak. Itt most egy bölcsekkövét fogunk adni mindenkinek, és akkor nyugodtan mindenki hátadőlhet, hogy szuper. Hát igen, de értem, hogy mit mondasz, hogy az embernek kiderül, hogy a gyermeke rákos, akkor onnantól kezdve, hogy kuruzslókkal, csodaszerekkel, csodaorvosokkal, csodaklinikákkal, belföldi, külföldi dolgokkal találkozik, kapkodja a fejét, egymásnak ellentmondó információk, nem tudja, hogy merre menjen, és itt nagyon számít az időfaktor. És ugye mivel ti ezen átestetek, és ezen keresztül mentetek, végigjártátok ezt az utat, így saját tapasztalatból hoztatok össze egy olyan rendezvényt, ahol olyan emberek szólalnak meg, ha jól értem, olyan szaktekintélyek, olyan szakmai nevek, és nyilván érintettek szülők, akik szintén keresztül mentek, és pontosan tudnak ezekre a kérdésekre válaszolni, hogy hogyan tovább, vagy milyen kor a jó tendő, vagy ki az, aki valóban segít, és ki az, aki kevésbé, vagy milyen módszerekkel lehet gyógyulni, jól értem? Pontosan így van. Lesznek blokkok. Egy-egy előadás, ez körülbelül ilyen 45 perc lesz, amelynek egy ilyen, a végén egy olyan 5-10 perc lesz, amikor a hallgatók kérdéseket tudnak feltenni. Tehát lesz előadás a hagyományos terápiákról. Itt választodva arra, hogy ahogy céloztál is rá, ugye van egy ilyen legenda, hogy ha én kivittem volna a gyerekemet, vagy vigyem ki a gyerekemet külföldre, mert aztán ott minden sokkal szuperebb, vagy a kemoterápia. Tehát lesz egy előadás a hagyományos terápiákról, szeretne egy picit rendet tenni a fejekbe, hogy a hagyományos terápiák miért van szükség. Aztán lesz egy előadása a komplementer terápiákról. Itt ki szeretném hangsúlyozni, hogy itt komplementer, nem alternatív terápiákról van szó, ugye komplementer az egy kiegészítő terápiát jelent, mely a hagyományos terápiát kiegészíti a hagyományos kezelőorvossal egyetértésben. Tehát lesz egy nagyon fontos blokk, Kis István professzor fogja tartani a táplálkozásról. Megdöbbentő számomra egyébként, nekem is van hasonló tapasztalat. Nem ennyire érintett, vagy nem vagyok ennyire érintett a dologban nyilván, de hogy magyar onkológiákor a gyerekeknek túrorudit osztanak, és azt mondják, hogy nem kell változtatni a táplálkozáson, és egyen nyugodtan sült krumplit és túrorudit, mert majd a sugár vagy a kemó az majd segít, és hát azért erről most már azért nagyon sok mindent lehet olvasni, hogy az első, amit meg kell változtatni, az a táplálkozás, és például a cukrot azonnal nem, hogy minimálisra csökkenteni, hanem kivenni, és aztán bemész egy magyar onkológiára, és orvosok mondják, hogy egyen a gyerek nyugodtan. És hát a túrorudit egyen, hát majd a sugár meg a kemú segít, ne vegyük el legalább a kedvencét, a túrorudit, ami megdöbbentő. Így van, ez is így van, de azt is, itt is el kell mondani, hogy az orvosok, ápolók ezt nem azért teszik, mert ők nem tudják ezt, vagy nem törődnek a gyermekkel, hanem ők másfajta megközelítéssel közelítik meg ezt az állapotot, és itt nem igent vagy nemet szeretnénk mondani, hanem segítséget, egy utat szeretnénk mutatni, melyre, hogyha rálép a család vagy a pici, annak a végén ott lehet a gyógyulás. Tehát így, ahogy mondom, a cukor is egy nagy, hatalmas nagy kérdőjel, a finomított szénhidrátok. Tehát erről egy olyan nagyon nagy szakszikintét sikerült megnyerni Kis István professzornak a személyébe, aki az életét gyakorlatilag a táplálkozásnak a kutatására, ezen belül is a daganatok kialakulása és a táplálkozás kutatásának szentelte a munkásságát, ő a Pécsi Egyetemen tanszékvezető. Tehát, hogyha ő elmondja, akkor pontosan tisztába fogja tenni ezt a helyzetet, illetve azt is meg lehet kérdezni, hogy akkor miért van az, hogy húsvétkor nyuszi tojást adnak az onkológiai klinikákon. De lesz, hogy ne csak elméletben beszéljünk, Hídvégi Máté professzor úr fog beszélni az AVEMA-ról. Az az egyik olyan, bocsánat, nem tudom, ezt kellett volna mondani. Mondjad, de igazából ez az egyetlen olyan, illetve nem egyetlen, de az egyik olyan kiegészítő készítmény, melyet a hagyományos orvoslás is elismer, hogy ez igen segíthet, támogathatja a daganatos betegségben lévő gyerekeket, embereket. Aztán lesz egy előadás, ami a pszichikai feldolgozást segíti, és ami nekünk még nagyon fontos, Csóka András professzor úr beszél a hitről. Ő ugye katolikus, a hitet így közelíti meg, de mi a hitet úgy is megközelítjük, hogy higgyünk a gyógyulásban, higgyünk a gyógyításban. És a végén lesz egy blokk, mert bármi meglepő, ez a világ, ez nem csak a félelemről, meg a drámáról, meg a borzalmakról szól, hanem ez a világ, ebben nagyon sok jó dolog is van. Vidámság van, jóság, szeretet van, összetartozás, ti ezt mondjuk pontosan tudjátok. Aki ebbe a világba bekerül, az jobbá válik. Vagy örökre jobbá válik, vagy egy időre jobbá válik, de az tuti, hogy jobbá válik. És én pontosan tudom magamról, hogy én mennyit változtam ez alatt az idő alatt. Sajnos, amit történetünk nem úgy vért véget, Mogika nem maradt itt velünk a földön, ő már a Mennyországban él velünk tovább, de ettől függetlenül jobbá lettünk, és a minket körülvevő emberek is, én úgy gondolom, hogy jobbá lettek. Tehát ez a világ, ez nem feltétlenül csak a rosszról szól, és az előadás végén illetve a nap végén egy olyan előadás lesz, ahol egy fiú fog beszélni, aki gyógyultál, nyilvánítható már. Ő fog beszélni, hogy gyermekként hogyan élte meg. Mert egy szülő fejében felmerül, hogy oké, a kisfiam vagy a kislányom hiányzik az oldából, iskolából, hogy éli ezt meg, megvegyük-e neki, ő is fél. Ő el fogja mondani, hogy ő gyermekként, 9 éves gyermekként ezt hogy élte meg, most már 19 éves. Egyetemre jár a Bence, ő el fogja mondani, hogy ő gyermekként ezt hogyan élte meg. És hogy mi ment keresztül, gondolom. Elmondod a tényleg még egyszer a helyszínt, hogy hol lesz ez pontosan? A Lurdi ház szerda. A Lurdi házon belül, igen, gondolom megtalálnak benneteket. Igen, igen, a Lurdi házon már ott a kivetítőkön lehet keresni a Bátor Kicsi Léleknek a feliratát, logóját, és a Lurdi háznak az első emeletén vannak ilyen konferenciatermek, tehát március 22-en szerdán a Lurdi házban lesz ez az előadás, Utak a címe, és a Bátor Kicsi Lélek Alapítvány. Hát sajnos nagyon, nagyon sokan érintettek gyerekek, szülők, úgyhogy reméljük, hogy ezzel tudtunk egy picit segíteni, és hát segítség lehet azoknak, akik bajban vannak, vagy akiknél ne hagyj Isten most diagnosztizáltak rákot, és gyerekekről van szó. Attila, drukkolunk, hogy sokan elmenjenek. Megosztjuk még ezt az oldalunkon. Megosztjuk, jó? És arra kérünk mindenkit, hogy ha esetleg nem tud elmenni, akkor is tegye meg, ő is legyen olyan jó, hogy megosztja a saját ismerősei között az információt. Igen. Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Meg jó, hogy vagytok. Ez egy nagyon hiánypótló. Látva ezt a káoszt, ami itt van, ugye, hát ez egy nagyon hiánypótló rendezvény, úgyhogy remélem, hogy sokakhoz eljut. Köszönjük szépen, Attila, jó munkát nektek. Jó bulást. Ciao, szia Attila. Szia. Sok sikert a rendezvényhez. Egyébként 9 órakor kezdődik majd a rendezvény, tehát még egyszer, március 22-én a Lourdes-ban. 2 perc van pontosan, 8 óra, jövünk vissza mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Halló, halló! Van itt halló, valaki? Halló. 1, 2, 3. Jég dupla viszkivel. Hát nincs ok hangom, gyerekek. Ez ma a tisztes ejtálásról szól. A tisztes ejtálásról küzdök, mint Feri a jégen. Úgyhogy ha már Ferenc gyerekek, ki nagy taps neki. Fejet hajtunk. Ünnepeljük. És tényleg nagy tisztelettel mondjuk, hogy lefutott a tegnap a maraton, úgyhogy le a kalappar Feri erőt, egyébként hívtuk is, 7 óra után itt volt velünk, és gratuláltunk neki, mert ez egy nagyon nagy dolog, úgyhogy. Mikor lesz? Mi? Már lefutott a tegnap. Ja, tényleg? Akkor... Nem, mikor lesz Feri? Mikor lesz Feri? Mondta, de nem figyeltem. Azt hiszem, hogy csütörtökön. Akkor csütörtök, ilyen jó. Csütörtök, okay. Hát most gondolom, ma már ott este van, holnap indulnak, szerdán megérkeznek, és akkor csütörtökön már jön Ferenc, úgyhogy velünk lesz újra. Meg de... most mondta, hogy egyébként annyira fel van dobodva, annyira tele van adrenalinnal, hogy ma mindenképpen kimennek valamelyik Los Angeles-i külvárosba, és oda megy minden második járók elő, válba veregeti őket, és azt mondja, hogy utálom a Run DMC-t. Igen, fakt rám. Mondjuk azzal nem fogják megverni. Utálom a Randy MC-t, azzal sokkal inkább. Na, azt mondja, hogy M3-as Pest felé Bagnár helyét autó egy kamion. Te jó Isten, pályán lezárva terelnek a 3-asra. Kb. 60-nál van a sor vége. Úristen. Teljes pálya zár, mindenkit kiterelnek. Igen, a Bagi kihajtónál, mondom még egyszer, hát nem ment. Tehát 20 kilométert jött a buszom 1 óra 15 perc alatt. Kitartás mindenkinek, aki a dugóban áll, ezt Kitti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szigetszent Miklós határában fotóznak, vigyázom mindenki. Kis tartsa, M0-ás körben az M5-ös autópályán jól járható. Trafikpa... Hogy tetszett mondani, M5-ös? Szélvédős Feri. Ment a legény. 405-ös főút, M5-ös irányába torlódás, majd araszolgatás a 13-os kor új lengyeltől. Fabandita küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát valamit kell. Izlandi... Mi van? Csak értem, hogy valamit kell, csak valami felvezetés, vagy valami legyen már előzményének a gondolatnak. Kérlek szépen, kedves barátom, a harcostársam, kollégám. Drága barátom, vezérem, szőröm, nagy uram. Nem, kell. Izlandi zuzmó. Tök jó, amikor vagy... elolvasol egy SMS-t, és ott picit az az érzésed, mintha te ezt most el is mondtad volna, de nem mondtad el, elolvastál egy SMS-t, ami arról szólt, hogy valamit mindenképpen kell a torkodra fogyasztanod, legyen például az. Vadárvácska fű, vagy izlandi zuzmó, vagy a torok kéményseprője, bármi, de valamit kell tennem a torkomra. Valamit kell tennem a torkomra, mert ez így borzasztó. Nem akarsz beborogatni? De, mindjárt. Borogass be valamivel. De ez egy támlásszék viszonylag nehéz róla elborulni. Valami kis homeopátiás cucc? Biztos, hogy van rá valami van, jó. Van, mi szoktuk, és nekünk egyébként általában beszokra jönni, de lehet, hogy placebo. De engem az érdekel, hogy hasson. Én azt hiszem, hogy hogy a homeopátia működik. Gyarapodjon. Működik. Két dolgot állítok, az egyik, hogy Jézus nem halt meg a kereszten, hanem egy 10 éves kisfiú halt meg. Igen, hogy Orbán Viktor Magyarország király. A másik, hogy a homeopátia. A homeopátia egyébként működik. Jön a főnök asszony, figyelj. Mit? Nem marad idő a témánkra, mert most helyre leszünk rakva. Marad, jó reggel, csak hallgatom ezt a nagy hírást reggel 6 óra óta, hogy édes Istenem, valakinek egy kicsit a torka kapar. Lépjünk már túl, ez férfi nátha? Várj. Belehaltok, tök vagy egyértelműen mi van? Túllépnék rajta, ha közben nem kéne mindig felmentenem magam, mert hogy ez egy arról szól, ez is, hogy beszélgetünk. És? De a szarul zavar? Érzem magam. De nem, megírták, most hát a, tényleg azt akarod, nem, hát csak ne, azt akarod engem, olvasni minél engem többször, hogy nem Balázs, írtó dögös, írtó szexi hangod van. Kész, oké, okay, barul jó a hangod, szeretges meg egy kicsit, lépjünk tovább. Vigasztalj egy kicsit, szeretges meg. Figyelj, nézd be a torkába, benézel a torkába, akkor a csúvát látsz benne, hogy mi férfiak azért, mert férfiak vagyunk, néha vágyhatunk egy kis törődésre, egy kis megértésre, egy kis valami, oké, Bali, gyere, főztem egy teát. Jól van, túl leszel rajta. Látom, hogy küzdesz. Na, ez férfi munka. De azt gondoljátok, hogy mi férfiak, mi csak kemények kell, hogy legyünk meg a pénzt keresni. Néha nem ártana. Ugyanúgy van lelkünk, ugyanúgy meg lehet kint egy kicsit simogatni, együtt érezni velünk. Vagy azt mondani, hogy látom, Bali, ma nagyon küzdesz. Ezt tisztelem benne. Oké, drágám, ez nagyon fáj ez neked, hogy véres a torkod. Na jó, te meg a lelki simogatás, meg a lelki masszázs, meg a sajnálkozás. Ott van a teás csésze előtted, tehát már teáztál, süteményt kaptál, úgyhogy csönd, dolgozz, tedd a dolgot, csináld. Miért nem hozol nekem inkább egy teát? Miért nem sajnálsz? Van neked arra emberek. Miért nem mondod ezt, hogy ennek a feléért is mondjuk Endre már kivett volna 2 hetet, és otthon nézte volna a zsebtévét. Nem, ő a sarkára állt és csinálta. Aha, happy Endre. Igen. Na jó, de úgy könnyű, hogy az ember sose vicces. De vicces volt. Te már csak tudod. Jó hallgattam. Inkább sajnálj egy kicsit. Sajnálok, együtt érzek, valamira sajnálom, de... Na, most én már mindig elég. Csak kiszolgálok a gyerekeimet, a feleségemet, hát ki az, aki az én lelkemmel törődik? Ne sírjál már, férfi vagy, viseld oké, de na látod, ez a baj. De ezért megy tönkre mindig a nőknek a házasság, és ezért lépnek mindig félre a férfiak. Mert azt mondják, hogy te férfi vagy, viseld el. Kicsit többet törődnétek velünk, néha egy kicsit lehetnénk gyengék, és merhetnénk előttetek gyengék lenni. Akkor nem fordulnánk félre, kicsit de az érzés, hol kapjuk meg? Valami bigámista vagy, és a Viki mellett egyébként az Anita is a feleséged, mert egy az egybe azt úgy tolja, mint egy házas párnak. Nem, pont ezt akart, én nem vagyok a felesége, nekem nem az a dolgom, hogy én a lelkét ápolgassam. Azt megteszi a felesége, most is kaptál tőle egy csésze forró teát. Láttad volna azt? Nem. Ma harmadik. Azt az undort az arcának behoztam. A felesége lesz arra, csak profi műsorkészítő. Itt van így, csak ne sajnáltasd már magad. Na, ez picsába. Akkor egy véleményem van. Igen, hogy kicsúszott be ez a csodába? Csodába, a torkom fáj, hogy sosincs kontroll. Így van, rosszul hallott. Nem, rosszul, nem vagyok rettenetesen zavar, hogy nincs hangom. Jó, tehát... oké, de van, beszélj, oké. Mi a téma, következő lépés? De tettem tényleg, milyen szívtelen, ilyen ízé. Mi történt? Nem volt szex, vagy éppen volt. Nem kevés. Ez zavart be, hogy végre volt. Nem kevés, több. Az én férjem nem sipákol. Aha. Ő férfi a talpán, ha fáj, akkor elviseli. Az ilyen férfiaknak büdös a lába általában. Nem büdös. Nekem sose büdös. De most szerintem attól, hogy az Anita bejön és érzéketlen beletszem, ne a férjét bánts. Akik ilyen nagy macsog, azt leveszi a cipőjét, hogy folyik a könnyed. Az én lábam sose büdös. Lehet, hogy sírok a fáj a torkom, de enni lehet a lábamról, érted? Persze, hogy állandóan azokat az órákat bütyköli, hogyha érted, ezt kapja tőled megértés, meg tapintat, meg de van tapintat, de nem sír ennyit, komolyan Nekik van bajuk, kérdezd meg 5-ször. Ha büntet, hogy nem áll szóba, járj utána, hogy mi baja van. Ha duzzog, találd ki, hogy mi baja van. Ha elmész valahova, érted, akkor fejtsd meg utána, hogy miért vagy büntetésbe egy napig. Kicsit fáj a torkom, megemlítem, és egyből ez a sorsom. Hát de nem... te le tudod, 2,5 órája ezt hallgatjuk, hogy fáj a torkod, de tényleg együtt érzünk veled, meg sajnáljuk, és elmondjuk 100-szor, hogy baromi dögös a hangod. Ennyi, kész. Most már jöjjön vissza a férfi Balázs. A kisfiú menjen haza. Tisztelt, komolyan menni, mert a matek korosszakos tanárnő stílusban tolja. Ugye? És itt ilyenkor szokott az jönni, hogy jó, oké, jobbulás mindenkinek. Most mindenki vegyen elő tollat vagy ceruzát és egy kockás lapot! Megfogom, hogy van pedagógus diplomám is, de nem vagyok gyakorló pedagógus, nem is voltam. Szóval, hol tartottunk? Nem szeretek, a gyerekek, vágyom. De hatékony voltál. És még mindig a torka, de tényleg. Elkezdeném már a témát, ha mennél. De hát, miért ha nem mész oda hozzá, simogatod meg? Gyere, simogass meg. Menj oda, simogass meg. Na, adj egy puszit. Gyere, adj egy puszit. Gyere egy kicsit ide, papához. Neked sem lesz rossz. Látsz itt olyat, amit otthon nem lát. Hát igen, szerencsére olyat nem látod. Ennek csak örülhetek. Itt sajnálom is egyébként. Jó, egy hatalmas kerést a makkomon. Na, és a habatortán medd a cipőt. Nézzük. Ugye, hogy itt nincsen itt, lábnak. Itt érted, itt nincsen ilyen. Na, elkezdhetem a témát. Hajrá. Minél jobban felhúzol, annál jobban nem igen. Tudok a témára koncentrálni. Én a téma miatt jöttem be egyébként. Ha jó fej, hogy berakod a következő hírblogba. Hogy betegen is dolgozik. Tegyél be. Emlékezz meg róla. Annak nem fogsz örülni, ha én egyszer hírt írok rólad. Tuti, hogy pöcse van. Biztos vagyok benne. Az is. A csajnak. Na most kezdett izgalmas lenni számom. Ennek a nőnek töke van. Ez a férfi budiba járt pisilni. Mindig szeretem az extremitásokat. Biztos vagyok benne, most már tudom. Eddig csak egy gyanúm volt, de most már szerintem ez biztos így van. Majd sasolom, melyik budiba megy be. Hihetszer rajta kapom. Ne félj, nem bántalak. Na. Elkezdhetem végre? Várok. De most miért vagy itt benne? Miért szerkezd a híreket, hogy jobban megy az ország, meg erősödünk, meg mit tudom. Mindjárt elővesz egy gumikolbát. És kiosz mindenki. Most Na. Oké, figyelj. Csendben maradok. Figyelj, nézd azt, hogy vezet föl egy jó műsorvezető. Zsűrűt akard már ki, Anikát. Az Endrén ilyet nem láthattál, de nézd meg, hogy csinálja ezt egy profi. Tehát, hogy arra várok 20 percet, hogy ez a profi elkezdje, de eddig még csak ilyen amatőr módon nézd meg az élő legendát itt, ahogy most itt ül és dolgozik, amin egy generáció nőtt föl, és az internet első sztárja volt. Most itt dolgozol vele egy. Elkezded? Ez már a téma? Egyébként képzeld már el, hogy ha nem tanárni, hogy nézd a legendát. Hát az Isten. Ő lenne a védőnő, ő lenne a körzeti orvosod, ő bemenné hozzá, és ezt kapnád segítséghelyet. Ez az állik, kaptál, nem tudom. Igen? Mi a probléma? Igen. Mi a ezt probléma? Megkapom otthon is. Borogassa. És egyéb egy cukrot. Kezed lábad mozog? Gyerek, mész az oviba. Elhozott. Ez is a téma. Egy cukrot. Tessék? Ez is a téma. Hallod. Jézusom. Ugye, hogy szar dolgom? De ugye, hallom. Hogy... Ti akartátok? Akkor gyere, ülj ide az ölembe, Jani. Akkor gyere te. Én. Miért ülnék az ölembe? Hát egyik csaj se kényeztem. Beül az Alita kioszt, és akkor üljük az ölembe, és még azt a jalak hely. Valaki üljön az ölembe. Üljél te az ölébe. Neked már úgyis mindegy, úgyis orsázatot. Na, a téma. Na. Megfasztalik. Bali a torok kémény seprője. Szóval a vloggerekről és a youtuberekről fogunk egy kicsit beszélni, mert hogy baromi népszerű világ, mi már megállapítottuk Jánossal, hogy öregek vagyunk. Uh-huh. Aztán elolvastam egy kutatást, egy kicsit megnyugodtam, mert a 20-29-es korosztályban a listán a Pamkutya az első, Sebestyén Balázs pedig a negyedik legismertebb. Igen. Bocsánat, hát azért ezt ünnepeljük meg. És annak szeretnénk egy kicsit utána járni. Már van, volt. Miközben nem is vagy profi. Hogy mennyi pénzt lehet ezzel keresni? Mármint kik ebben. A híres vloggerek? Hogy működtetsz egy ilyen oldalt? Egyáltalán hogy válsz sztárrá? Mennyi munkát kell belefektetni? És mitől igazán jó egy vlogger? Ugye a vlogger az, akit a fiatalok látnak a YouTube-on, és hát a 15-29-es korosztály már ugye nem néz tévét, különböző válogatott tartalmakat válogat magának össze, megnézi a kedvenc vloggereit Magyarországon és külföldön, őket követ feliratkozik a csatornájára, és hát tulajdonképpen nekik ez a televízió. Ennyi. Sok siker nekik, zene! És fáj a torkod. És arra gondoltunk, hogy kicsit utána járunk ennek a témának, hogy ki képviseli őket, ki számít véleményvezérnek, és mitől olyan népszerűek azok, akik vannak, illetve ha mi mondjuk vloggerkednénk így lassan 50 évesen, mondjuk csak 40, mit kéne csinálni, hogy nézett csatornáink legyenek? Te mondjuk indíthatnál egy futással kapcsolatos. Anita egy ostorral a kezébe. Már felénél van a marsalbot. Keresztre feszített férfiakat alázhatna meg minden délután. Egy óriási buzogánnyal a fenekükbe. És hogy élveznék? Az megvan, hogy az internet első valódi sztárjaim voltam egyébként. Teljesen egyértelmű. Ezzel a melfogással, amit most csinálsz, hogy itt tartod a melleidet? Ha senki nem simogat, muszáj magamat egy kicsit simogatnom, hogy érzelmi töltést adjak ehhez a témához magamnak. Ilyenkor kicsit simogatom magamnak. 1999-ben, amikor még az emberek nagy része azt se tudta, mi ez az internet, Bali már internetsztár volt. Hát sokan nem szerették volna, hogy de az elszólásoddal? Igen. Ja, értem. Milliós nézettséget generáltam úgy, hogy akkor még igazából... De az véletlen volt, tehát nem tudatos még akkor. Nem volt tudatos, nem az tudatos volt, ahogy csináltuk sajnos csúnya dolgokat, de hogy internetre kikerült, az nem volt tudatos. De te ezzel sokat tudatos. Kerestél egyébként? Mert itt említetted, csak nem. Azért, hogy a pénzt is említetted, hogy... Ezzel azt keresett sokat, hogy ezt feltette. Aha, értem. Nem, én azzal nem kerestem pénzt, azzal az keresett pénzt, aki aztán ezt feltette, ezt is megkérdezzük majd a szakértőnktől egyébként, Szabó Gergőtől, akit nem sokára hívunk, hogy hány szoros megtekintés után fizet, hogy mennyit keres egy sztár, egyáltalán elmondható ez, külföldön tudjuk, hogy akár dollármilliókat is keresnek már a vloggerek és a youtuberek, iszonyatos pénz van menne, hogy helyezed el a tartalmat, hova teszed, egy csomó kérdés. Te gyereked nézi ilyet? Nézi YouTube-tára, már ő sem tévézik nagyon, nem? Rajzos vlogokat nézeget, illetve olyanokat, amikben mondjuk filmekről van szó. És ott van egy kedvenc vloggere? Tehát van magyar, van több is. Van több is. Angol száz területről, magyar területről. Tehát hál' Istennek multikulti gondolkodásmódú a gyerek már, és elég jó beszél már angolul is, úgyhogy megérti. Semmiben nem hasonlít rá. Nem tudom, én is mindig picit nézegetem. Vagy az virág, az én gyerekem vagy? A múltkor kértünk DNS vizsgálatot a postástól. Mondtam már, hogy a negyedik vagyok ezen a listán? Ha nem mondtam volna. Ki? Tehát, hogy az, amit te csináltál annak idén, azért ez nem volt egy klasszikus értelmet vloggerkedés, mert hogy nem voltál ilyen nagy megfejtő, nagy megmondó ember. Hát akkor ezek az internetes tanulmak csak úgy kerültek. Ez nem volt egy tudatosan gyártott tartalom, ez egy baki kazetta volt, ami akkor kiderült, amit én nagyon szégyellek, minden sajnálok, és minden interjúban még mindig megkérdezik tőlem. Ott egyetlen egy dolog volt, ugye az a gyulai történet, aminek nem szabadott volna megtörténni, én a többit egyáltalán nem bánom. Mert mindenki beszél rondán, mindenki kicsit káromkodik. Így van. Oda mentem az a lányhoz, az egy csúnya dolog volt, de a 28 kis filmből egyet bánom. Most is csúnya dolognak nevezned. Nem a lány volt, hogy egy szemét vagy bajba kevert. Hát én azt csúnyán csináltam. De az, hogy most csúnyán beszéltem. Kérjük már tőle. Miért nézel ilyen megvetően? Ráhitatta, hallgatlak. Ja? Milyen jó a hangod. Ugye, hogy így belejöttem. Hatott a fejmosás. Nagyon küzdök. Nagyon küzdök. Tényleg kellene neki egyébként. Az Anitának kellene egy ilyen vlog. Nem, egy ilyen telefonos lelkisegészszolgálat. Öngyilkos akar lenni? Hát szedje már össze magát, hát ne legyen öngyilkos, bárki tud lenni. Semmi más nem kell csinálni, csak ülni a kamerával szemben, így összefont karral, ez legyen a szégyeld magad vlog. És így az annyit, és így kicsit öde, ilyen lefigy már a lebigyedő szája. Tudod, 1 millió feliratkozó. Nézd így az arcodra. És bármikor túl nagy az egóm, vagy úgy érzem, hogy túl jó vagyok, bekapcsolnám, majd, és így nézzenem. Kikapcsolnám és összeszedni magam, azonnal mennék elrakni a szennyest. Lenne egy csóhajtani nagyon. Igen. Megcsóválna a fejt, pont ez lenne. De látod, hogy működik, mert kicsit működik. Hatott rám, és elkezdett visszajönni. Az a vértizadok, de küzdök, nekem, most elkezdtem küzdeni. Na most küzdeni. Férfi vagy. Most vagy férfi. Látnád, mikor férfi vagyok. Nem akarom köz. Könyvbe lábadna szemben. Nekem egy ilyen hidegveríték csöp elindult a gerincoszlapom lefelé. Az a baj, hogy most már kezdek befeszülni tőle. De tényleg, kicsit ez a dolgozatírás előtt vagyunk, és nem tanultam. De mit akarsz? Te jól viselkedtél, vagy semmi gond. De jó, nyalhatok. Te ügyes vagy, jól van. Jól csinálod. Figyeljetek, mennyit keresnek engem, az érdekel. Úgyse fogják elmondani, de kíváncsi, hogy megkérdezik. Mi az óriási összeg? Több, tehát ma mondjuk millió, vagy adott esetben 10 millió. Egy pamkutya, egy Szirmai Gergő, egy Fruzsi. Magyarországon nem. Mi az az összeg? Tehát ez, hogy működik ez a dolog? Tehát nekem vannak feliratkozóim. Oké, és akkor én utána berakok, mint Rékasi Karcsi, egy alóverás üveget hátra, ahogy vloggerkedem? Nem rakja be reklámokat is. Tartalmat szoktak felkenni. Tehát termékmegjelentés is van, de gondolom reklám is van, nem? Tehát többféleképpen lehet pénzt keresni. Pontosan így van. De szerintem ezek ilyen szűk milliós nagyságrendű tételek. Tehát, hogy nem egy ilyen óriás összegről van szó. Itt én azt gondolom, hogy pont talán a Majka egy pár hónappal ezelőtt mondta, hogy nevetségesen keveset keresett mondjuk azokkal a dalokkal, és amik az ő nevéhez fűződnek, és messze a legnézettebben. Én a Színmainak látom a blogját, ugye ő egy... Ott van egy ilyen franchise is hozzá kapcsolódóan. Blog. Tehát azt látom, hogy elképesztő meló van benne. Tehát aki azt gondolja, hogy bekapcsolom a kamerát, fölmondom, az nem tudja, hogy ez valójában micsoda utómunka, mi meló, micsoda kreativitás, mennyit kell felvenni, abból mit raksz te ki a csatornán. És azért ez egy kicsi piac. Tehát egy vlogger tulajdonképpen Magyarországon egyébként megél ebből. Igen. Tehát nem csinál semmi mást, az internetes a YouTube csatornáját, profilját pofozgatja, csinosítgatja úgy, hogy ő ebből megél, de brutális meló van benne, valamelyik internetes portál lekövette a Szirmai egy napját. Hát az elképesztő meló, amit ők ebbe beleraknak. Igen, és ez nem csak maga a vlog. Tehát, hogy ott azért vannak mindenféle ilyen kis járulékos vállalkozások. Ott már egy csomó minden van. Póló, franchise, merchandising, persze. Magyarul van, magyar piacnak szól, ez már eleve lekorlátoz. Tehát, hogy Szirmai, ezt lehet mondani, hogy akkor hogy ő a magyar PewDiePie, de hogy igazából a PewDiePie-hoz hasonlítva nyilván nagyságrendekkel kisebb összegeket keres. Nála már mondjuk ilyen 10 millió dolláros nagyságrendű összegekről beszélünk. Tehát a Szirmainak szerintem... Jó, de ne felejtsd, hogy az angol szerzett, oda bejön egy ausztrál, oda bejön egy angol, azt nézi egy amerikai, illetve minden fiatal, akinek a második nyelve az angol, azt már tudja nézni. Míg a magyar azért ugye hát az viszonylag korlátolt itt a Kárpát-medencében. Azt mondtam, hogy a Bence is indított egy ilyen vlogot, az Istenes Bence. Miről? Gondolom rólam beszél a blogban. Aha, igen. Há, mi másról? Ő is feladja az életét. De azt mondjátok meg, most ne az Istenes Benciből kiindulva, hogy de ezek az emberek mitől válnak, mitől tudnak ekkora nézettséget generálni? Mert mondjuk jönnek a semmiből, az ismeretlenből, maximum a baráti körük tudja, hogy kicsoda, milyen az életük, és mégis eljutnak ide, hogy a végén már több százezer ember nézi őket. Két dolog van, az egyik az a mindennapi meló, amit beleraksz, a másik az olyan tartalom, amit előállítasz. Tehát találj egy dolgot, amiben jó vagy, amiben hiteles vagy. Ők ugye nem mindenről beszélnek, hanem vannak, akik gémerek, és akkor a játékokról, vannak, akik a mozifilmekről. Tehát tematizálják ugye a tartalmat, és azt mondja, hogy én ehhez értek, én ebben vagyok nagyon spéci, pró, nem tudom. Ezt én tudom a legjobban Magyarországon, vagy én nagyon értek hozzá, és azt a tartalmat követők, vagy aki érdeklődik, az akkor elmegy, mit tudom én, és megnézi egy gamernek a YouTube csatornáját, igen, vagy egy mozi csatornát, vagy bármilyen. Tehát először meg kell találnod, hogy miről. Uh-huh. Azt a fajta profit, azt leülök, és mindenről, az halál. Tehát ők megtalálják nyilván azt az egyet, ami az baromira értenek, és ha te például számítógépes játékokat akarsz nézni, követni, mi az új, mi a nem tudom, akkor megnézed, hogy ki a legjobb Magyarországon, követed, és egy csomó mindent megtudsz tőle, akik ebbe elképesztő ott tesznek. Így viszont tényleg érthető az a munka, amiről beszélsz, az őrületesen sok munka, így egy témát feldolgozva. Nem egyszerű. Nagy választás. Például különös páros vlog azt mondja, hogy amikor a popsi önálló életre kell. Miért gondoltam, hogy ilyeneket követ? A szelebek közül miért pont Puzsér Robertel szexelnék a legszívesebben? Ők a különös páros vlog, igen. Különös páros vlog, akik nyíltan beszélnek a szexuális életükről, a segédeszközeikről, stb. Miért gondoltam, hogy valami ilyen vagy feliratkozó. Nem tudom, hogy miért találtam meg pont őket. Tényleg nem. Visszasejtjük. Tök jó lenne, neked kéne valami várakat, vagy melleket elemeznél, és így, és ez lenne. De miért a vagy? Egy vatikáni vloggernek kerestem a bejegyzését. Várak és mellek, várak, csöcsök, csokoládé. Nem érdekli az embereket. Tehát, hogy igen, az is igaz, hogy a várak nem, az, hogy... Ez egy viszonylag szűk szegmens, tehát, hogy valószínűleg mindig így kibőjtölnék, amíg eleget beszéltem a várakról, meg a krémesekről, és akkor utána már alig várnak, hogy a csöcsök kerüljenek szóba. Igen, hát várak lenne egy rövid szegmens, és utána a csöcsök, torták, várak, abból a csöcsök és a torták, mert sok ember jár cukrászdába, ajánlánál valamit kielemezni a három női mellett, majd oda tennéd azért, hogy menjetek el a Gyulai várba, mert ez nagyon szép. Igen, de abban a pillanatban, hogy kiejteném a csöcs szót a számon, bejönne balról Anita. Nincs jobb dolgod? Tényleg? Ennyit kell? 46 éves korodban? Még mindig itt tartasz? Feleséged van? Gyereked van? Nem szégyelled magad? Na menjél szépen és készülj fel a holnapi műsorra. Megkaptad már az adás menetet a Vikitől, nem? Ugye? Na, takarodj a helyedre. Ennyi. És meg is erre vágy, drágám. Kaphatod. Mindjárt felhívjuk Szabó Gergőt, az ő ügynökségük 100 hazai YouTube csatornát képvisel, gyakorlatilag tulajdonképpen az összes véleményvezér náluk van, és egy kicsit utána járunk, és megkérdezzük, hogy kik a sztárok, mennyit keresnek, mennyivel meló van benne, úgyhogy hívjuk Gergőt, nem sokára a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Szép reggelt kívánom mindenkinek, drága hallgatók. Nem a ti autótok recsek, hanem majd küzdök egy kicsit a hangommal, de nem sajnáltatom magam, mielőtt jönne a pöcsös, és helyre tennem megint. Nem, bezártam a sárkányt a WC-be. Jól tetted. Holnapra pedig hozok sárkányfőt. Szóval egy nagyon érdekes témáról beszélgetünk. Ugye végeztek egy kutatást, és a tinédzserek átlagosan, kiderült ebből a kutatásból, hogy hát órákat töltenek már YouTube videók megtekintésével. Tavaly készült felmérés szerint a 10-19 éves korosztályt megkérik, hogy mondjanak 10 hírességet, abból már 8 YouTube sztár, vagyis népszerűségében ugyanolyanok, mint a mainstream sztárok. A 20-29-es korosztály listán első a Pamkutya, Sebestyén Balázs a negyedik legismertebb, bocsánatot kérek ezzel. És ugye hát nálunk 3-4 éves lemaradásban van a műfaj, most kezd baromi népszerűvé válni, a hirdetési piac is most kezd felkapni, most kezd ráállni, és hát vannak YouTube sztárok, vloggerek, akik már egy-egy nézettséggel kábel tévés nézettségeket hoznak, 100-200 ezres nézettséget tudsz generálni. Ebből a szempontból mondjuk a Facebook is érdekes, hogy nekünk voltak olyan videóink, amit 800 ezre meg 1 millióan néztek meg, illetve 1 millió megtekintése volt, hogy milyen algoritmus alapján számol a Facebook, az egy érdekes dolog, de hogy elképesztő nézettségeket tudsz már azért produkálni ugye interneten, amik vetekednek akár a kereskedelmi tévék nézettségével is. Élő közvetítésben szerintem a pillanatnyi nézettséget tekintve mi voltunk a legjobb. jobbak. Én önnézett, igen, egyszer csináltam egy 22 000-eset, de például csinálsz egy videót, és az látod, hogy mit tudom én, 800K, az ugye elvileg 800 000-szeres megtekintés, ez hány néző valójában, az egy érdekes számolás lenne. Na, és van egy szakértőnk, itt van velünk Szabó Gergő, akiknek van egy ügynöksége, vagy hát Gergőnek, nem tudom, hogy más is benne van-e, és több mint 100 hazai YouTube csatornát képvisel, gyakorlatilag az összes véleményvezér náluk van, úgyhogy őt kérdezzük a részletekről. Hello, Gergő, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hello, Gergő, köszi, hogy velünk maradtál, itt 8:30 előtt lettél te már ugye leszervezve, csak aztán kicsit megcsúsztunk, mert megregulázott a hírszerkesztő. Igen, becsapódott egy meteor. A ti ügynökségetek több mint 100 hazai YouTube csatornát képvisel, jól mondom? Igen, így van. Mi a Special Effects Media vagyunk, és körülbelül 100 YouTube csatornával dolgozunk együtt. Egy gyakorlatilag a legnagyobb hazai közösségi véleményvezérekkel, a Dancsó Petinek, a Pankutyának, vagy a Szirmai Gergőnek a nevét tudnám sorolni őket. Fiba, vagy Viszkok Fruzsinak, őróluk talán hallottatok már is. Hogyne, persze, köszönjük. Ennyire nem vagyunk öregek, ne. Hát azért talán ebben a műfajban mozgunk mi is. Én pont a Szirmaival láttam egy ilyen verkfilm jellegű történetet valamelyik internetes portálon, egy videót, és ma arról beszéltem, hogy micsoda irdatlan meló van ebben. Amíg az embernek egyébként lesz egy ilyen csatornája, és hát aztán üzemeltetni. Ti keresitek meg őket, vagy ők jelentkeznek be hozzátok, hogy menedzseljetek minket? Ez egy kicsit oda-vissza alapon működik, tehát alapvetően mi is, illetve a kollégáim folyamatosan figyeljük, hogy kik azok a feljövőben lévő, vagy feltörekvő tehetségek, akikben nagy potenciált látunk, és akkor megkeressük őket mi, illetve minket is keresnek fel csatornák, hogy tudunk-e dolgozni együtt. Na most ezt egy viszonylag ilyen szigorú követelményrendszer, amit mi kérünk tulajdonképpen, tehát mi ugye mondtam ezt a 100-as számot, hogy körülbelül ennyi csatornával dolgozunk együtt, ez lehetne mostanra sok száz, de egy alapvetően egy olyan modellt követünk, ahol ugye minden egyes csatornát igyekszünk proaktívan építeni és menedzselni, ehhez pedig erőforrás. Amikor valaki titeket megkeres, akkor kértek tőle bármiféle referenciát, hogy azért mégse találja meg benneteket mindenki? Hát igazából nem referenciát kérünk tőle, hanem megnézzük a már meglévő YouTube jelenlétét, és abból referenciát. Azért referenciát. Így van. Tulajdonképpen mi számít értéknek? Nyilván a nézettség, de a nézettséget értékesítitek úgy, hogy akár termékelhelyezés vagy reklám, tehát ebből lesz magának a vloggernek pénze? Vagy ezt ő egyedül csinálja, aztán megosztoztok a bevételen? Alapvetően a nézettség alapon árazunk, ugye mondjuk így, tehát nyilván annak van jelentősége, hogy egy videón 100 000 vagy 200 000 megtekintés keletkezik az árazás szempontjából, de igazából ami azért itt nekünk a fő kritériumunk az mindenféleképpen az, hogy hirdetőbarát és értékes tartalmakat igyekszünk tömöríteni, tehát azért látjátok, hogy mindenféle, illetve nagyon sokféle tartalom megjelenik YouTube-on, de ebből nem minden alkalmas arra, amit ugye mi szeretnénk csinálni, és azért azt eléggé megválogatjuk, hogy milyen típusú tartalmakból építkezünk. Mi számít most, vagy ki számít most úgy népszerűnek, tehát hol van vagy kinél van a legtöbb feliratkozó azok közül, akik nálad van? Dancsó Péternél, Dancsó Péter Videománia nevű YouTube csatornáján van a legtöbb magyar feliratkozó, közel 620 000. 620 000, azt a mindenségét neki. És akkor ő mondjuk csinál egy videót, és azt megnézik mondjuk 300 000-en? Igen, nagyjából ezek nála a számok, hogy aztán ugye ez változik. Tehát azt szoktuk mondani, hogy mondjuk az első két hétben keletkezik rajta nagyjából 300 000 megtekintés, aztán ezek a videók azért ugye folyamatosan mennek, tehát évekkel később is nézik őket, csak már nem ilyen arányban. Vannak egyes videói neki is, illetve nem is egy, hanem kifejezetten jó néhány, ami felkúszik egy milliós nézettség. Igen, 2-3 éves időszakban gondolkodunk most így alapvetően, és nézegetem itt a videóit, és igen, azt látom, hogy igen, a milliós nagyságrendű nézettséggel rendelkezők az olyan 2-3 éve vannak már fent. És aztán ez hogy lehet forintra váltani? Tehát megvan körülbelül az, hogy mondjuk egy 100 000 megtekintéses videó ennyit ér, vagy magát az oldalt értékesítitek és lőttök be egy perc árat, vagy fél percet, hogy árazzátok? Igazából ezek a YouTube csatornák kétféle módon tudnak bevételekhez jutni. Egyrészt a YouTube-on keresztül, tehát a YouTube által a videó indításkor, a videó előtt kiszolgált hirdetésnek a bevételét osztja meg a Google, ugye a YouTube velük, illetve velünk, és ugye ezáltal jutnak egész bevételhez. Másrészt egyre inkább dolgozunk direktben is szponzorokkal, hirdetőkkel, szponzorációs termékelhelyezéses jellegű együttműködésekben, tehát, illetve úgy mondanám, hogy tartalomba integrált hirdetői megjelenésekkel. Itt mi nagyon-nagyon ügyelünk arra, hogy ezek minél természetesen meg organikusabb formában tudjanak megvalósulni, tehát a adott márkához, hirdetőhöz megtaláljuk azt a YouTube-ert, aki azzal az adott márkával tud teljesen azonosulni, és ezt valóban hitelesen meg őszintén tudja képviselni. Szóval ilyesmi szempontjaink van. Milyen terméket tudnál elképzelni Balázsnak, hogyha mondjuk Balázs Tahó címen indítana egy saját... Te miért nem rohadsz meg, de tényleg? Ha egykori önmagához híven... Bocsánat, 98-ban vagy 99-ben én voltam az első internetsztár, csak mondom, tehát a vloggerek és a youtuberek mind utána jönnek. És meg kérdőjelezhetetlenül értékes tartalommal. Még vapoltatok, meg nem tudom, mit csináltatok, amikor nekem a 30 linken volt az internetem 600 ezeres megtekintéssel, úgyhogy elnézést kérlek. Túl korán jöttél. Túl korán, előttem a patron. Olvad még akkor egy szírmai, mert egy dancsóért. Mindengem követnek. Egyébként nagyon illusztris társaságban vagyok, azt olvasom, hogy a 20-29-es korosztály listán negyedik legismertebb vagyok. A pamkutya az első, és én vagyok a legismertebb. Tehát még a fiatalok is tudják, hogy ki vagyok. Így lassan 50 felé azért ez megnyugtató. Keresetlenül őszinte tartalmak. Indítanék egy csatornát, az menne szerinted, Gergő? Szerintem biztos, hogy menne. Örülök, hogy kérdezed, mert akartak már hívni a viat, de a viccet félretéve... Tudnál egy jó ügynökséget? Keresetek meg, hát találjunk ki valamit, abszolút szívesen. Jó, megbeszélt. Szóval tehát nyilván neked egy könnyebb indulásod lenne, mert van egy komoly ismertséged, ami nagyon sokat segítene az elején, de hogyha ezt mondjuk félretesszük, és ettől függetlenül is igazából én azt tudnám, hogy kellene tanácsolnom neked, hogy találj egy olyan témát, amiben te örömmel és relevánsan tudsz nagy gyakorisággal rendszeresen megnyilatkozni és a gondolataidat megosztani a nézőiddel, és hogyha ez megy, akkor szinte független attól, hogy mi az a téma, az meg fogja találni a saját közönségét. Tehát azt mondod, hogy menne. Ebből egyébként a bloggerek vagy vloggerek már főállásban megélnek? Tehát ez már termel annyi pénzt, hogy ne kelljen más csinálniuk? Akár egy szírmainak, vagy egy pamkutyának, vagy akit említettél, aki most a legnépszerűbb? Rancsó. Ők már ezt főállásként csinálják? Igen, van itt egy réteg, aki csak ezzel foglalkozik, és főállásban ebből él gyakorlatilag, igen. Most tudod, hogy ebből mi következik, ebből a kérdésből mi a következő kérdés, ami jön? Tudom. Hogy ti is tudjátok a választ. Miért titok? Ez külföldön egyébként nem titok. Tehát ott elmondják, hogy igen, akár egy nagy YouTube sztár, aki nyilván az angol száz nyelvfületen sokkal több feliratkozott utat magának, érthető okokból ezt mindenki tudja, de akár éves szinten, mint a 6 és 10 millió dollár között keres, ami elképesztő nagy pénz. Magyarországon miért tartják ezt ekkora titokban, hogy nagyságrendileg, nem pontosan, csak kérdezem, hogy ez mondjuk 50-100 ezer, 100 és 500, vagy van olyan YouTube sztár, aki már mondjuk 500 000 forint fölött keres havonta. Nem pontosan kérdezem, csak nagyságrendileg. Miért titok? Nem is titok, de igazából nem is szerencsés szerintem általánosítani, illetve mások zsebőben turkálni. Nagyságrendileg tudsz nekem mondani egy összeget, csak hogy körülbelül, és nem az első embert kiemelve, hanem mondjuk az első 10 legnépszerűbbet, átlagosan körülbelül mi a nagyságrendileg, de mondhatsz egy 300-tól 800-ig, tehát nem pontosan kérdezem, csak az ember el tudja képzelni, hogy milyen nagyságrendben mozognak ezek a youtuberek vagy vloggersztárok Magyarországon. Hát azért nagyságrendet lehet mondani. Én inkább azt mondanám, hogy ők tudnak maguknak egy tisztes megéltést biztosítani, és ahogy egyébként, ahogy ti is elsztétek, ahogy a hirdetőpiac egyre inkább fedezi fel magának ezt a közeget is, ők is egyre mondjuk nagyobb színvonalú megélhetést tudnak elérni, illetve egyre szélesebb réteg, aki 500 000 és 1 millió között. Jó, egy tisztes megélhetés más jelent mondjuk egy a matematika, fizika szakos tanárnak is más, Mészáros Lőrincnek, érted? Tehát, hogy... igen, más jelent, de számokat nem tudok mondani. 500 és 1 millió között annyit se lehet mondani? 1 millió és 2 millió között ennyit se? Vagy 500 000 alatt? Nem szeretnék így számokat mondani, tényleg. Aha, jó. Zsebbe fizettek, mi? Zsebbe fizettek. Jó, akkor legalább azt áruld el, hogy naponta hányszor és mennyire időre engeditek fel az ügynökségnek a pincéjéből a szírmait, hogy megcsinálják. Igen, mekkora ostorra emelitek őket. Jó, ez egy olyan érdekes téma egyébként. Brutálisan nézettek ők a fel, ugye? Tehát a 10 és 19-es között olvastam ilyen kutatást, tényleg, hogy 10 sztárból ők már 8 YouTube sztárt és vloggert mondanak, akár itthon, akár külföldön. Hát ez elképesztő. Igen, ez a Gameius-nak egy őszi kutatása volt, és igen, tehát ez a korosztály, az, hogyha megkérdezik tőlük, hogy hírességeket soroljanak, akkor YouTube-sztárok jutnak az eszükbe. Mennyi meló van ebben, ez az utolsó kérdés, hogy azért ne gondolja senki, hogy ez egy könnyen jött pénz, tehát akár egy Szirmainál, vagy egy Dancsónál, mert nem mondom, láttam, erről már ugye beszéltünk, hogy ez tulajdonképpen napi 24 órás jelenlétet kíván, ugye összerakni, kitalálni, megvágni, utómunka, baromi nagy meló van benne. Ez nagyon sok munka, így van, ahogy mondott. Tehát ő rájuk, ugye ezekre a jelenlegi legnagyobb csatornákra jellemző még talán, hogy mindannyian jó sok évekkel ezelőtt saját szórakoztatásukra és ösztönösen kezdtek el valószínűleg videózni, de az évek során és mostanra ilyen teljesen profi tartalomgyártókká váltak, és egy nagyon komoly munka van abban, amit ők csinálnak. Egy ilyen teniszes vlog szerinted menne, hogy ülök egy széken, pattogtatok egy ütővel egy labdát, és elmondom, hogy szerintem egy Wawrinka Federer tegnap délután mondjuk kinyer. És akkor egyben tippet is adok, hogy tedd meg, és mindig elmondanám. Vagy ez már azért nagyon ideig. Annyira most. Jól hangzik. Egy ilyen régi fa vízom, egy ilyen vízom fa ütővel, egy ilyen rövid nadrágos Adidas, ilyen háromcsíkos kis nadrágban ülök. Lesz, amit a Jimmy Connors kép a hátoldalon, érted? Háromféle különböző színű raktapasszal, vagy sziget összegben felragasztva. Időnként megvakarja a hasát. Kicsit nagyon retro az egész, egy ilyen McEnroe-féle, ilyen New York Yankees és baseball sapkázó, ülök egy széken, és elmondom, hogy szerintem ki nyer. Egy ilyen pörköltfoltos Wilson pólóba. Menne? Egyébként vagy... angolul lehet, hogy működne. Szerintem, nekem az érzés, hogy itt van túl kicsi a tenisz iránt érdeklődőknek a száma. Semmi máshoz nem értek annyira, mint a tenisz, ez a legnagyobb baj. És mondjuk Fási Ádámnak menne egy idősebb korosztálynak vlogja mondjuk a Hotel Silver halljából? Hát, hogy alapvetően akiket a platformon jelenleg el lehet érni, azért, tehát a YouTube továbbra is egy elég fiatalos platform. Tipikusan egy ilyen 30-35 alatti, már nem feltétlenül csak Tini, de 30-35 alatti közönséggel. Tehát azért elsősorban olyasmiben kell gondolkodni, ami nekik érdekel. Figyelj, lehet, hogy csinálunk egy ilyen pilotot, aztán ezt megmutatjuk neked. Jó. Aztán berakod a fiókba. Nem túl meggyőzőnek. Jó, figyelj, YouTube szárokkal foglalkoznék, aki a 10-18 éveseknek szól, beszélnék egy majdnem 50-essel és egy 40-essel, már nincs azon, persze, fiúk, aranyosak vagytok, na, húzatok már innen. Tehát nagyjából én is hasonlóan reagálnék. Gergő, jó munkát, nagyon szépen köszönjük, szerintem tök informatív volt és hasznos volt, amiket mondtál. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, én is további Gergő. Nektek. Szia. Ciao. Hello. Nem hitt bennünk. Nem éreztem rajta, hogy nagyon meg akarna szerezni minket az istálójába. Igen, megfogta valaki a lényeget. Igen? Ezt önadózóan csinálják? Nyilván én sem beszélek a fizetésemről, meg nem mondok pontos összeget. Nagyságrendileg az embert érdekli. De hát persze megértem, hogy ezt üzleti titokként kezelik. Tök érdekes, nem? Ezért mondom, hogy Amerikában már egyszerűen büntetésnek számít, ha egy gyereket leültetsz a tévé elé, és saját tartalom, válogatott tartalom, ő azt akarja nézni, kiválogatja, megnézi. Ezért mondom, hogy korosodunk együtt a tévével. Az velünk fog kihalni. Az utolsó generációja vagyunk a tévézésnek, utána már fiatalok tök más tartalmakat néznek. Na, Kolosi most szorított rá a kormányra. Megyek, megszólal a telefonom. Egy perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk pontosan. 11 perccel. Jézus. Véres a torka. Egy picit. Kicsit. Hangszálgyulladás. Jaj, ne legyél már cica lány. Na most nem merek már semmit mondani, mert jön Anita, aki helyre tesz, kapok néhány megvető pillantást, és nem merem már elmondani, és holott ez egyfajta profizmus, mert aki 9 óra után csatlakoznak adásba, ezt felejtik el. A masszív paranoia. És azt gondolják, megint sajnáltatja magát. Közben nem gondolják azt, hogy műsorkészítői fejjel minden órában el kell mondani, hogy nem az adód rossz, meg nem a bali hülye, csak nincs hangja, hiszen van, aki 9-kor kell. És ezt megtanítják a rádió szakkönyvekben. De nyilván ezt a Happy ugye kevesebbet forgatta. hogy azért, mert hétkor elmondasz valamit, azért mondd el 9-kor. Megjött, itt van integetve. Ja, Jézusom, megint berepült Dragon Lady. Igen, tehát, hogy azért mondom el. Isten őriz, nem ön sajnálta. Ó, Balázs, annyira szörnyű, hogy tényleg úgy sajnálom, hogy fáj a torkod, de tényleg. Hazudik. Nem hazudok, tényleg szívből sajnálom. Érzem az a torkicád, ahogy Viki súgja, igen. A torkicád nagyon fáj, tényleg, igen. Támad, ez egy támadás. Légy szíves, növezd vissza a kukidat, jó? Mert most már kezdesz nőies lenni. Könyvbe lávadna a szemed, édesem, azt meglátnád. Hát igen. Könyvbe lávadna a szemed. Igen, sejtem, egy gyerekméret. Egy vermax is csak van az elej. Nem ezt mondtad még a legelőször, mikor találkoztuk még az elején a kis tizedesen. Több tiszteletet a tizedes úrnak. Már előléptetik szakaszvezetővé. Szakaszvezető úr. Valentin napkor. Szója, ha lesz. Folyamatosan vigyázban áll, úgyhogy. A kis vermax is csak a végén. Ne viccelj, felkiáltanál is. Fohászkodni kezdenél, ha azt meglátnád, hogy aztán úristen. Nem vagyunk túl szexisten? Én csak ártatlan, hogy én 9 órakor jó beköszönőként, műsorkészítőként elmondom az újonnan érkezőknek, hogy szar a hangom. De hanyadjára? Hát de mindig el kell. Hát tudom, hogy ott voltak azért az előző munkahelyen szakmai hiányosságok. Jó, ebben most itt nem menjünk bele, nem voltak szakmai hiányosságok, ott dilettáns vezetés volt. Itt viszont ugye a profi műsorkészítő minden óra elé elmondja, de no önsajnáltatás, ne semmi nincs erőd. Nem erő. Itt vagy, csinálod. Itt vagyok, szólom. Egy hős vagy egyébként, azt kell, hogy mondjam, egy hős vagy. Ilyen hanggal, ilyen. Ne engedd, hogy Jani súgjon a füledbe, ostogatják. Nem. Jó, én megpróbáltam. Látják a hallgatók, Isten látja nekem, én megpróbáltam. Én tényleg együtt érzek veled, mert tudom, hogy szörnyű lehet fájó torokkal műsort vezetni. Egy hős vagy. Igen. Na, tovább mehetünk. Miért festettétek át rózsaszínre ezt a láthatósági mellényt, amire van? Hogy műjesednek tűnjek azért. Na jó, de már ez a minimális együttérzés is nagyon jól esik. Nem minimális, mélységesen együtt érzek veled, csak most már elég. Tudod, hogy ahol gyerek van, ott a férfi hátrébb sorolódik. Ki? Vagy a férj, tehát ahol gyerek van, ott a férj hátrébb lép. Igen? Gyerek, kettes gyerek, ház, anyós, itt anya, húg, és a sor végén a férj. Elsőztetőre. De miért csodálkozol? Elsőztető, mosogatógép, ruhaszárító, kocsibeálló, garázs, férj. És akkor jól esik egy kis szeretet, amit az ember kap, mert nagyon hátul vagyok a sorban. És megértem, a gyerek kapja meg a két gyerek a legtöbbet, meg minden más, de ez egy már, hogy így kicsit vigasztalsz. Így természetes, másrészt meg mit vársz, ha gyerekként viselkedsz? Akkor neked is a gyerekek között van a helyed, nem? Hát ha nem viselkedsz férfiként, férjként, akár egy ilyen helyzetben is, tehát állj a sarkadra és csináld, legyél egy hős, ja, nem legyél nem egy bátor katona. Viktória kijelenő reinkarnációja. Hogy hívják azt a szegény lelket, aki úgy döntött, hogy veled él? Gyurinak hívják, Gyuri? És nagyon boldog. De te igen, van más választás? Van más választás? Boldog vagy kicsi? Boldog vagyok. Biztos boldog vagy? Boldog vagyok. Mernék én nem boldognak lenni. Nem kérdés a boldogság. De nem. Megjelent Gyuri mosolyog, és addig mosolyog, amíg le nem fekszem. Nem mernem mosolyogni. Gyuri, aki volt, vagy te ott? Igen, te ott. Nem. Hát attól függően, hogy viselkedik természetesen. Gyurinak mi a foglalkozása? Nővér vagy babysitter? Hivatos a szörvágot. Nagyon komoly munkája van. Komoly munkája van. Neki komoly munkája van, igen. Ő nem a röhögésből él. Jaj, na ez a másik. Én tudom, hogy mivel foglalkozik, hogy csak biztos dolog tényleg nem történik. Rádiós műsorvezetők. Na, abban mi a nehéz? Beszélni bárki tud. Hát, na, ezt annyira tudom. Mondja ezt egy rádiós. Mondja rádiós. De nem én mondtam. Én nem mondtam ilyet soha. Ő nem én a tudom, hogy nektek milyen nehéz munkátok van. Nincs hogy nehéz, tudnak? Vannak nehezebb munkák. Vannak nehezebb munkák. Viccesnek lenni úgy, hogy valójában nem is vagyunk azok. Ugye? Na, hát erről tudtok beszélni. Évekig a partnered is próbálta ezt. Melyik? Viccesnek lenni annyi közben. Annyi partnered volt évekig, nem tudom, melyikről beszélni. Szegény Happy nem kap, pedig én úgy bírom egyébként. Voltak nála sokkal kevés. Te még dolgoztál másokkal is? Persze. Jaj, de téged így ide-oda sodort a szél. Nem engem, őket. Én stabil voltam. Jöttek, mentek a pasik mellett. Így elfogyasztottad őket, kicsit megémészteted, aztán visszaköpted, mint a baglyoka. Mondjuk, ha így folytatod, átkérlek délutára. Holnap jön az e-mail, hogy akkor gyere délután, Anita, jövő héttől. Anita, téged időket rajta kapták a rádióstúdióba, hogy... És fölkölgött egy kis... De ki kell dolgoztál? Egy kis félig megemésztett rádiós. Akkor te edzed? Akkor te tényleg? Volt köt kukori, vagy az abba te voltál? Igen, azért. Ne csinálj. Tehát egy ilyen műsor eleve megbukik, aminek az a címe, hogy kukori. Találtuk ki. Ez adták nektek? Figyelj, a kukori az sokáig, mert 8 évig ment. Igen, és az még Rádió 1-en volt, nem? Nem ott kezdted? Tovább ment, mint ti a Klassz FM-en. 8 évig ment. Belebonyolodott egy körmondatban, Levente? De szerettem azt a rádiós időszakot, amikor egyébként volt egy Bumerang, volt mi, volt egy Happy, volt egy Rádió 1, volt piac, nem? Tehát, hogy úgy most is van, de akkor bárhova kapcsoltál, mindenhol volt egy önmagában egyébként nagy rajongótáborral rendelkező reggeli műsor, és nagyon kellett dolgozni azon, hogy te odaérjél közéjük. Volt, mi is meg így is kezdtünk. Hát a Levivel mi is dolgoztunk együtt. Többször hallottuk kintről, amikor már itt voltak, hogy azt mondja valakinek, hogy látod, ilyet akarok én is, őszinte nevetés. Mi a Levivel dolgoztunk együtt, mi a Rádió DJ-ben, ők voltak reggel, aztán mi délután. Jó időszak volt. Igen, csak aztán ők elmentek, mi meg átkerültünk reggelre. És akkor jött a hallgatottság. De ez egy nagy rádiós virágkor volt egyébként, ha emlékszem, mikor tényleg minden adón volt egy jó reggeli műsor. Igen. Az jó, igen, mert akkor egy, nem csak piac volt, hanem az nekünk is, nektek is egy ilyen lelkesítő volt, meg nem találom a szavakat. Nem, mert a pozitív jelzőket, azokat ritkán használom. Én mindig azt mondom, hogy ha van konkurencia. Tehát nekünk a klasszban nem volt az jó, hogy nem voltak például Gáborék országosan. Tehát, hogyha nincs konkurenciád, nincs kezd mérni magad, hiába feszülsz meg minden nap, Forgács Gábor, igen, a Vidám színpadról. Nem, akkor azt mondják, hogy hát neked könnyű, mert nincs konkurencia. Tehát meg beletunyulsz egy idő után, és akkor jön az, hogy fáj a torkod, már nincs miről beszélni, nincs témás. Aztán már behívjuk Anitát, hogy beszélni. Eltémázgatsz azon 6-tól 9-ig, hogy fáj a torkod. Ez nem igaz. Ha lenne más országos csatorna, meg lenne konkurenciád, normális konkurenciád, akkor meg. Beszéltünk egy alapít. Itt volt a vloggerek nagymestere, akinél 100 youtuber van. Mindjárt nem tudok egyedül műsort csinálni, már kell valaki, aki még pluszhoz hallgatottságot. De miért mondja ezt mamma? Na, ha valakik tudnának 4 órán keresztül szórakoztatóak lenni, azok mi vagyunk. Csak gonoszkodtam. Tudjátok, hogy elismerem a tehetségeteket. És most még a Feri nincs is itt. És az igazi humorforrás Feri most hiányzik. Mert ő egy született gegben. Így van, mert pont mostanra időzített az évi 2-t. De ezt is tudjátok, hogy jók vagytok. Most miért kell ezt annyiszor elmondani? Nem, abszolút. Tök aranyos vagy. Integetett a program igazat, hogy... Igen, most fizetésemelést fogok kapni. Ezért a mondatért. Na jó van, megengedett, hogy dolgozunk, mert még van egy vendég, akit hívnunk el, mert ma nagyon sok mindent szerveztünk. Ki hallgass fűtről, hogy milyen egy nagyon szerkesztett, nagyon sűrű műsor. Happynél nem volt ilyen sok. Ez meg hallja. A Levi német. Vigyázz! És itt áll az ajtó. Na. Azt mondja, hogy még van egy vendégünk. GMO-mentes gabonafélék kísérletezésével. Még itt van. Még itt van az őrmester. Irigy, Hónaj, mirigyezünk? Haló? Azt mondta az Anit, hogy viccesek legyünk. Nem jöhet Irigy, Hónaj, Mirigy. Hívjuk Győzőt az Irigy, Hónaj, Mirigyből, mert hogy új daluk van. Ők még ezt nem hagyták abba? Hát, nem lehet erről, hallod? Nem lehet őket meggyőzni erről, hogy már a vloggerek és a YouTube-sztárok átvették a fiatalokat, dalmat, már ezt ne csinálják. De ők egyébként mindig nagyon népszerűek. És csináltak egy új dalt, úgyhogy picsengesző, belehallgassunk, vagy felhívjuk. Ne. Majd utána belehallgatunk. De rohadék vagy. Átdobod nekem netre, Zsulci. Pattints be nekem ide, létsz lejátszóba, hogy hallgassunk bele. Na, itt van Varga Győző. Hello Győző, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggel. Ezt éljek a Balázs helyet, mert az még megy. Hallott, hogy kicsit véres a torkom, de nem mondom, mert aztán le leszek szúrva. Ti még vagytok Győző? Ugye, fölteszem a kérdéseket és válaszolok, az jó? jó. Segítségünk. Ti még vagytok? Hát igen, látod, ugye milyen érdekes. Ezt tudod, mindig meg lehet kérdezni, még vagytok. Hát figyelj, mi még ott tavaly voltunk már 26 éves a zenekar, én már Jézusom. Az nagyon durva. Elkezdtem nem számolni. Az nagyon durva. Arra gondoltam, hogy még megvan az összes fogam, még egész fekete a hajam, addig jó vagyok. Fél lassan 30-as aréna koncert, tehát hogy... Készülünk rá. A Havasinak egy évben 30 aréna koncert, nektek majd 30-asan egy aréna koncert. Már tehát nektek is volt nagyon sok egyébként. Már készítik a fekete függönyt a leválasztáshoz. Hát figyelj, amíg megtelik az aréna, addig bírjuk. De volt nektek sok nagy aréna koncertetek egyébként, hát, teltházon. Most volt a 25 éves, az is ugyanúgy persze, az olyanképpen nekünk ez egész jól működik. Meg itt hallgattam itt a YouTube témát korábban, hát ugye nekünk is azért elég szépen szaladnak az internetre felkerült cuccaink. Nem gyenge számaitok vannak, például nincs Fuchs a jáj, 10.275.540. Na és akkor miért nem vagytok ügynökségnél? Hát ebből egy halom pénz van. Hallottam. Igen, pont ezen gondolkodtam, hogy valahol valamit elvenni, hogy csinálunk, mert nekünk olyan sok pénzből nem jön. Ott az valaki vagy tetek teszél, igen, hát így menjetek ügynökséghez, 10 milliós megtekintésnél állítólag már csörög a kassza, és állítólag szép pénz. Hát akkor ezt ki kell használni, egy gyönyörű számaitok vannak. Hát ez több millió a két siposnak, és nektek meg 100 000. Az előbb mindenállal kiakadtatok húzni egy számot, én megmondom, a tavalyi fél évi elszámolásunk, az egész így honnan 180 000 forintot kaptuk a tavaly fél év. De mondom, azért mondom, hogy lehet, hogy mit csinálunk valami rosszat. 180 volt a YouTube elszámolás? Nem, az összes digitális. Tehát bármi egyéb streamingelős oldal meg ilyenek. Nem ártana felkeresni egy szakembert. Mi és most nem a mentális dologra gondolok, hanem arra, hogy az már késő, hanem arra, hogy figyeld, látod, vannak ügynökségek, akik ezt profin csinálják, hát azért ebből. Ugye most, ami beszélgetünk, hogy fölkerült a legújabb számunk, ugye a közösség oldalra, hívjuk, ugye nem szabad kimondani, pedig csak az egy van. És mindent ki lehet, YouTube, Facebook, ez már így nem reklám, nyugodtan bárhova, abszolút semmi. 800 ezeres megtekintése lett egy este alatt, tehát tegnap este került sor. Ugye, és hát az mondjuk egy tévés viszonylatban, ugye az már a legnézettebb műsorok egyik. Na várj, tegnap este fölraktatok egy videót, ja, Facebookra. Aha. Igen. És annak most, az most 800K-nál tart. Igen. Az igen. Tehát mindig kérdezik a Facebookot, milyen algoritmus alapján számol, meg hogy számol, de ezt ők nagyon titkolják, tökre kíváncsi lennék egyébként a YouTube-ben. Hát az, hogyha már nem tudom hányadik rész, hány másodpercig már legalább megnézte. Tehát az, hogyha véletlenül elindul, az nem számol. Igen, de ez nagyon szép. Hát az egy este alatt 800... Nem számít. 800 ezer. Igen, mi a bajtuk. De hogy is nem, én még nem láttam. De 800 ezer az gyönyörű egy este alatt, hát az nagyon pörög. Persze, hát figyelj, mondjuk igen, olyan ütemben mi nem pakolunk föl dolgokat, tehát milyen nagyobb volumenben gondolkodunk, tehát ha most felraknánk valamit, hogy hetente lehet, hogy az úgy elkezdene elsikkadni, de mindig, hogyha van valami megjelenésünk, akkor azt úgy mondhatni nagybetűvel, hogy az megjelenés. És akkor persze, hogy arra azért talán nagyobb is az érdeklődés. De hogy magaddal ilyen későn, ez ugye halott pénzdal, a darabokra törted a számom, ugye, de hát azért ez egy viszonylag régebbi dalocska, hogy most ihletett meg benneteket? Igen, mindig ki szoktuk várni a tényleges sikerét egy-egy dalnak, vagy egy-egy szerzőnek, hogy mi lesz belőle. Mert ezen is gondolkoztunk, hogyha most tényleg akár hetente vagy havonta megjelenik valaki, és akkor elkészítjük a paródiát, villámgyorsan, az 5.-6. az már nem lenne érdekes, és egyre kisebb volumenűek lennének, úgyhogy inkább olyanokat szoktunk, amit tényleg nagyon sokan láttak. Jó, értem, és akkor kipörög a dal, és akkor utána egy ilyen kvázi második hullámként. Igen, mert akkor még mindig az eredetit hallgatják, amikor éppen fut inkább. És akkor most már az eredetinek is nagyon nagy a nézettsége, szerintem a maga a halott pénz is igen népszerű. Azt gondolom, hogy az idősebb korosztály, aki nem ismeri a halott pénzt, az Demi Rózsit csak ismeri. És szerintem ez a számos hiba volt hozzányúlni, már nem nekik, nekik, nem nektek. Tehát ez már... Igen? Nekünk ez Jolly Joker. Hát nektek ez egy nagy labda, persze. Egy fiatal, és meg lehet benne jeleníteni ilyen karaktereket, hát az valami zseniális számunkra. Hát meg egyébként meg abból a szempontból meg tök jó dolog, hogy a régi nagy előadókra, tényleg legendákra egy picit rátereli megint a figyelmet. És akkor nem csak a Brody kap jogdíjat. Nem csak a Brodyknak csörög a kassza. Én szeretem, hogyha fiatalok föltűnnek és csinálnak valami olyan dolgot, amivel lehet. Hátul az öltözőben. Igen. Egy irigy honnan mirigyes pólóval, hogy írjátok alá. Léci, bármit megteszek. Figyelj, mit akartam kérdezni? Hogy belenéztél a videoklip, és nagyon tetszett. Az a rész, hogy? Ja, jó van akkor. És akkor ezek szerint már láttátok az újat? Figyelj, nekem most itt meg van nyitva előttem. Nézem, most ebben a pillanatban 53.885 megtekintés. De az YouTube, az a YouTube. Igen, és ahogy mondtad, tegnap este ment fel, mert hogy egy betáncsázás. De hogy az előbb a Facebookról beszéltél. Amit akartam, hogy mostanában azért akkor így elkinyeszed benneteket a popszakma. Szerintem volt egy ilyen nagy csend időszak, amikor így nem voltak igazán slágerek, és hogy nem volt semmi izgalmas a popzenében. Aztán most pár éve szerintem föltűnt egy-két zenekar, akik azért így nagyon jók. És úgy vannak dalok, újra vannak slágerek, szóval ez nekem úgy hiányzott. Volt egy ilyen hiányidőszakom. Nekem is hiányzik. Mindig van egy kicsi, igen, esetleg sok énekes előtérbe kerülő tehetségkutatók, aztán nem kerülnek elő belőlük számok, és igazából nagyon fontos, hogy legyenek jó számok és karakteres előadók, akik parodizálhatóak. Tulajdonképpen csak ezen múlik a mi munkánk, úgyhogy mi nagyon örülök, hogyha vannak ilyen fiatalok, csinálnak jó számokat, ezek fontosak. Még mindig úgy jártok fellépni, mint régen, hogy 83 felé? Nem, most már fölnőnek lassan a gyerekek is. Azt nagyon szerettem, mikor valahol én műsort vezettem még 100 évvel ezelőtt, és konferáltak benneteket, és megérteztetek hárman. És így nem értettem, aztán rájöttem, hogy a másik fele kalocsán van éppen. Hát, és mekkora biznisz. Valószínűleg az a tartalma, hogyha olyan, akkor a helyszín. Akkor igen, az van, kicsi volt, tehát nem egy, nem tudom. Most gondolod, akkor elkezdünk 80 öltözködni a két négyzetméteres helyet. És hát mennyire jó, hogy 8-3 fele, tehát hogy ez egy működő dolog. Lassan fölnőnek a gyerekek, és tudjuk őket is. Figyelj, tényleg, hát a Pataki is ezt csinálja, tudod, hogy a Pataki előtt fellép a saját gyereke. Pataki művek, a saját gyereke énekel, ed a dalokat, majd lemegy, és jön a papa, aki szintén ed a dalokat énekel. Hát akkor ezt már tökélyre fejlesztette hozzá. Csak úgy rendelheted meg az Eddát, ha megrendeled egyébként a gyerekét is előtte. Hát, állítólag. Nálunk ez úgy lesz, hogy elkerültük egy polgári perezsére. Na, azért. Megrendet az irigy honagmirigyet, és előtte föllépünk. Aha, és nálatok is magyarázkodnak előre a gyerekek. Már itt 20 felé is tartanak. Figyelj, és nem mondják, hogy papa ez a férfinek hallad. Öltözött nő, ez elmúlt, ezt ne csináld. Tehát én nincs ilyen, hogy papa, ne. Nem, ezt mondom, nem tudom, hogy máshol, hogy szólít nálam a fiam, kikapcsolja, hogyha vagyunk. Na, ezt mondom, hogy papa nagyon jó, de már ez, hogy három pasi nőnek öltözik, ezt már ne. Akkor papa, visszakérdezel, nem, hogy örülsz az iPhone-étnek? Én, akkor kus legyen. Akarsz új iPhone-t, akkor maradj csöndben. Mond. De igazából ezek csak a régi tévésokból maradtak meg, ha csak megfigyeljétek, akkor igazából ezt nem is nagyon erőltetjük, hogy nőknek öltözködjünk. Szegények. Vazul néni megmaradt, de az egy másik tény. Sose gondoltátok volna, hogy az, amit 10 éve felvesztek a TV2, néha még mindig előkerül, amikor valami műsor kiesik, akkor felbukkantok, mint Jolly Joker. Úgyhogy már ti se akarjátok, gondolom, hogy azok az anyagok menjenek, és 30 évig még menni fognak. Nem, igazából ez egyáltalán nem probléma. Nagyon jókat szoktam rajta szórakozni. Ami régen nem tetszett, most nagyon jól tudok rajta nevezni. Kínodba? Nem, tehát tényleg van olyan, ami régen nem tetszett, hogy ezt mégse így gondoltuk, ami az időben szépíti, most már olyan jókat tudok rajta nevetni, amik régen fölvettük. Igen, ez olyan, a Balázs azt is ismétlik egyébként. Soha el nem hullod darabok. Jó, figyelj, meghallgatjuk ezt a dalocskát, vagy hát legalábbis belehallgatunk akkor picit. Jó? Most jön a nyár, hát az nektek nagy beindulás, nem? Igen, általában mindig erre készülünk. Hát most azért, hogy nagyon nem csináltuk videoklipet, most majd lesz majd még egy kicsit később, és hát akkor aztán neki indulunk a nyárnak. És előbb-utóbb szervezünk egy újabb sportarénát, de akkor majd beszélgetünk. Azt hittem azt mondani, egy újabb sportcsarnokot. Egy újabb BS-t, mondom. Addigra elkészül a puskás is. Ja, addigra már igen. Ki tudja mennyiből. Oké, jól van, hát nagyon köszönjük, akkor mi belehallgatunk. Csókoltatjuk a többieket is, add át mindenkinek. Nem adom át. Hello. Vigyázz magadra, ciao, hello, szia, győző, hello. Egyébként veszi alapot nagyon. Persze, tök jó arcok. Semmi gond nincsen velük. Na, jövünk, mindjárt belehallgatunk a dalocskába, és ha valaki hármasugrást játszana, akkor jelentkezzen Viberen vagy SMS-ben 0623-111-111 a számon. Előre is elnézést kérek, írd ezt át, felülem mehet, ha nincsen más ötleted neked, írd ezt át, írd most át, csak a A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Egy dal, aminek volt egy eredeti, amit aztán igen. Feldolgoztak, amiből lett egy feldolgozás. Érted ezt? Tudom követni. Néha mostoba arcot vágok, de egyébként nem vagyok az helyesen, tehát értem. Viszont magyar zene a Rádió 1-en, ez is ritkán van. Ugye, azért így honnan, mirigy halott pénz darabokra törted a számom című feldolgozását hallottuk, és hát a Varga Győzővel beszélgettünk. Az előbb, így van. Nem merem kimondani, mi van a hangommal, nehogy az Anita berongyoljon. Nem, most el van foglalva a hírekkel. Nem, az a sosincs, tudod. Na most ment el teljesen. Figyelj, jön. Úristen, nem. Bejön? Atyaisten, jön. Pedig csak azt akartam mondani, hogy hármasugrás játszom, már itt is van. De én nem is voltam semmit, ő mondta, ő vetette fel, de nagyon sok tiszteltem. Pont oda látok az asztalára innen, tehát pont látom, hogy mit csinál. Ott látom. Tényleg egyre jobb a hangod. De most nem merek semmit mondani. De most, na egy kicsit, figyelj. Most erőltetted holnap az lesz, hogy nem jövök, mert ma meg akartam bizonyítani, hogy jó kis fiú vagyok, hogy megfejjellek anyának. Ez már kicsit rajdos volt. Megfejjel a anyám. Még egyszer, ez megfejjel a anyám. Megfeleljek anyámnak. Most csöcsre vágtam a torkomat. Na mondja, mamma. Látsz, hogy milyen jó szívem van, na. És mivel hallom is, hogy tényleg kutyául szenvedsz, kapsz egy perc panaszkodási időt. Indul. Már kipanaszkodtam magam. Ennyi? Oké, okay, lejárt. Rendben. Illetve nem is panaszkodni akarok, megértést akarok, szeretetet, gyengétséget. Akkor mégis kell az egy perc? Nem, háromos perc. Nem, egy távolságtartási végzés kell. Igen, tőled. Itt van a játékosunk, halló, jó reggel. Halló, sziasztok. Halló, jó reggel, csáó, hogy hívna? Sziasztok, Tamás vagyok. Szia, Tamás. Tamás, honnan hívtam minket? Iregszemcséről. Iregszemcse, ott vágtam le mindig az utat Pécs felé. Iregszemcsénél van egy elágazás, amit kevesen is bennek, de ott fölmész, akkor levágod az utat Pécs felé. Így van. Igen, tudom. Nyilván kevesen ismerik. Csak tőzsgyökeres pécsiek ismerik. Ezek imádom ezeket a benfeteskedő, persze, az senki nem tudja, mert el kell húzni a csalitost, és mögötte az van. Az egy idegszemcsei szervízút, öcsém, az kevesen ismerik, hogy ott át lehet vágni Pécs felé. Milyenek a kérdések? Nagyon-nagyon közepes, sőt úgy is mondanám, hogy a közepesnek az alja. És hol vannak, mert az adásmenetemben nincsenek benne? Nem tudom. Hun a dal. Hun. A hármas ugrás kérdés. Játszunk fejből? Ott kell lennie benne. Jó, addig legyen az első kérdés fejből. Mehetünk? Ja. Mehetünk, valami könnyűt. Mi a téma köröd, tessék? Mit szeretsz? Mondjuk sportot. Sport. Ki nyerte tegnap az Indian Wells-i 1000-es ATP férfi torna döntőjét? Talán a Federer. Így van. Jó a kérdés. Jó a válasz. Jó. Azt mondja, hogy melyik német politikus nevezték a vaskancellárnak? Jó vagy, tudni fogod? Mert okos vagy! Régen? Nem, ő egy amerikai. Már ugye úgy érted, hogy régen? Ja, régen volt, igen, egy régi német politikus, Otto von... Beköcsögöd. Az a Rehager. Nem, Otto von Bismarck. Bismarck! Hát de szép kérdés volt pedig. Bismarck, a vaskancellár. Pedig olyan jól futottál neki. Nem, én vagyok. Mindjárt megírják. A kis köcsök törpelvány, mindenki izmozott itt. Jobb lett volna. Senkit nem érdeklő. Igen. Na hát, az elején viszont nagyon könnyű volt. Ja, igen. Ugye csak. Hát. Viszont van egy fájdalom díjad. Na. Ajánlanék na. Neked valamit, amire neked belépőd is lesz. Próbálkozz máskor is játszani. Ja? Igen, próbálkozz. Április 1-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában egy olyan élmény, ami szerintem szenzációs lesz, lehet, hogy én is megnézem. Ugyanis jönnek világhíres nagy olyan kócsok, akik... Hát megpróbálnak megválaszolni minden olyan kérdés, amit az ember foglalkoztatja. Spirituális téren, olimpiai bajnokok, magyarok, Hosszú Katinka, Kemény Dénes, szövetségi kapitány, illetve hát trénerek, világhírű trénerek, és egész nap mesélnek a sikerről, az ő életútjukról, és hát fantasztikus dolgokat mondanak arról, hogyha valaki szeretne fejlődni, vagy elérni bizonyos célokat, akkor mi kell hozzá? Egy napra megszállják az arénát, és baromi jó kis rendezvény lesz. És erre neked van két jegyed. Nehéz bejutni egyébként, mindenki ott akar lenni és hallani őket. Hihetetlen inspiráció azoknak, akik őket végighallgatják. Fél órás, egy órás előadások lesznek különböző témakörökben, és baromi nagy nevek jönnek. Szereted az önfejlesztést? Szeretsz egy kicsit azzal foglalkozni, hogy minek miért van, mikor, hogyan életet? És hogyha esetleg egy kicsit konkrét dolgokról is beszélünk, talán. Talán. Hát érdekesnek hangzik, az biztos. Van párod, aki esetleg foglalkozik persze ezzel? Önfejlesztéssel hát, egy kicsit? Ja, úgy nincs, annyira nincs, de párom az van persze. Párod az van. Most őszintén jobban örültél volna a nyakbalkasztanak és a sípnak. Ja, meg egy bögrének, igen. Csinyelj, megmutatom neked, hallgass meg. Az önnyereménye egy két fő részére szóló belépő a VKD-re április 1-ére a Papp László Sportarénába. Ha az ember úgy érzi, hogy nem megfelelő irányba megy az élete, szeretne változtatni, vagy kicsit a kezébe venni az irányítást, vagy válaszokat kapni a kérdésre, akkor érdemes erre a rendezvényre elmenni. Baromi jó előadók jönnek, és baromi jó előadások lesznek, és nagyon, nagyon sok hasznos dolog derül ki, szerintem. Életvezetéssel kapcsolatban tanácsokat adnak, úgyhogy nagyon jó lesz. Elmész, vagy nem keltettem fel az érdeklődésedet? Szerintem meglátjuk, attól, hogy lesz időm, de szerintem lehet, hogy megejtjük. Jó, magyar és külföldi sztárok is mennek előadni. Nagy nevek jönnek tényleg. Lehet, hogy összefutsz majd ott Fekete Pákóval is, aki... Nem, ez a szint. Nem, teljesen. Világhírű kocsog. teljesen más a történet. Arról beszélnek majd, hogyha az ember valamit elhatároz, akkor mi kell ahhoz, hogy a sikerüljön, mi a siker, hogy lehet elérni, hogy lehet a nullából felépíteni valamit, hogy mi a gondolat, hogy hogy tudsz pozitív dolgokat teremteni, hogy tudsz a világ hasznára válni, és hogyan tudod megtalálni életed célját és értelmét. Baromi, én elolvastam, hogy kik jönnek, nagyon jó kis rendezvény lesz, úgyhogy ha tudsz, akkor menj el. Jó? Jó, rendben, oké. Okay. Köszi, jó mulatás, ciao. Szia. Hát lehet, hogy nem ő volt a legfogékonyabb erre a rendezvényre, de mondom, ajánlom mindenkinek, akik szeretnének egy picit egy válaszokat kapni és életvezetési tanácsokat hallani. Nem szárazom, baromi jó előadók, szinkron tolmáccsal, tényleg klassz kis rendezvény lesz. És nagy nevek jönnek. Amerikában legalábbis meg szert a világon, világsztárok is ismerik őket. A Puskásban? Az arénában, így van. Kivették az egész arénát, és ott lesz egy ilyen nagyon nagy rendezvény. Külföldről is jönnek vendégek, akik hallani akarják őket. Angol száz területen nyilván egy-két név nagyobbat üt, mint itthon, de nagy nevek érkeznek. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, mert hogy jönnek a nap legjobb pillanatai. Egyrésztről beszéltünk ugye a YouTube sztárokról, és arról, hogy lesz valaki videó vlogger, hogy mit kell ehhez csinálni, mennyi pénzt lehet ezzel keresni, és hát a fiataloknál hihetetlenül népszerűek, ugye ma már nem tévét néznek a 15-20 évesek, hanem YouTube sztárokat. Hazánkban is vannak YouTube sztárok, akik elképesztő nézettségeket produkálnak, és kicsit körbejártuk a témát, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki vlogger legyen, hogy egyszerűen hogy működik ez, és mennyi ráfordított időt kell erre szentelni, hogy az embernek működjen egy ilyen oldala. Rájöttünk, hogy mi is működhetnénk egy ilyet, csak 15-19-ben vagy 15-29-ben kevesebben néznék. Már lehet, hogy tudnánk olyan tartalmat előállítani. Meg mi a tévében ott vagyunk? Tényleg mikor jönnek a nézettségek? Kíváncsi vagyok, mit csináltam péntek este. Átjöttél hozzám. És jó lett a nézettség. Szóval erről beszélgettünk. Valamit arról, hogy mi van, ha egy férfi beteg. Ugye ez is központi kérdés a családban, mert hogy én ma bejöttem egy kis hangszálgyulladással, és némi megértést akartam a hölgyektől, egy pici kis fejsimogatás szeretetet, de ezt a nők mindig félreérték, és ez mindig egy ilyen gócpont családon belül, amikor a férfi a nők szerint sajnáltatja magát, holott nem erről van szó, csak szeretne némi törődést kapni. Hát én is erre vágytam, erre megérkezett Anita is helyre tett. Mi van, ha egy férfi beteg, akkor Anita berongyol, és azt mondja, hogy én nem vagy beteg, és nem vagy férfi. Igen, na már is ennek a legjobb pillanatok. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Nagyon kevés időnk van, úgyhogy adáson kívül hívjuk majd a naphallgatóját, mert át kell adnunk az adást. Bizonyám Attilának. Eszter azt írja, hogy most egy kicsit bocskoros a hangod, de szerencsére csak a hangod. Hát ő igen. Igen. Hajad is igazi. Holnap jövünk 6 órakor, jó? Én itt leszek a gáton. Okker. Jó? Akkor találkozunk, mert én is jövök. Szevasztok. Csumi de mumi. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.